Balázsék. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. 6 óra után 17 perccel robbanunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Sziasztok, jó reggel. Na, hosszabb lett a Bad Zsülci? Na. Csináltál egy 10 perceset belőle? Nem, 3 órás. 3 órás. Nem, hát 10 percig megy most, nézd meg. Oda van írva 3 óra. Most miért most tényleg ne vitatkozzál. Már vele Zsül megcsinálta 3. Ja, te kinek mondtad Zsülnek, hogy ne vitatkozzon? Ne, aki magára veszi. Mindegy, csak ne vitatkozzon. Tök jó, mert a 2 percesből legalább lett egy 10 perces, vagy éppen 3 órás. De hát 9:03 is számol vissza. Érdekes. Az nem érdekes. Hát akkor 3 órás megyünk, vagy gyerek. Erről beszélek. Nagyon jó. Jó. Akkor igaz, tolhatok egy igazi talk rádióra. Tehát ha rosszul akkor lennél és eldőlsz, akkor ez szól 3 órán. Melyik Bud Spencer film? Ez már nem. Várjál. Az a kis izérész. Nem ez. Nem ez. Mindegy. Majd mondom. Uh-huh. Ez csak magunkat szórakoztatja meg. Igen, én is ezt gondolom. Van egy ilyen Bud Spencer film. Egy olyan rész, amikor mennek a hajóval a kincs, ami nincs, és az egyik rész az annyira olyan. Na, mi újság van? Egy rövid hangulatjelentés a Szigetről. A Szigetről, a Szigeten minden jól van. Nyilván, mert nem voltam tegnap. Nem voltál? Nem mentél? Nem, már nem bírtam. Öreg vagyok. Azt hiszem, meg hogy megöregettem. Úgy döntöttünk a BK-val, hogy ez a 40 fok állni, a tömegben nyelni a port, és nem volt olyan előadó, akinek ne tudnék meghalni. Van. Ha lett volna egy bárki olyan, akire azt mondom, hogy figyelj, életem koncertje, és meg kell nézni, mert már mit tudom én, öregek, nem jönnek többek, föloszlás, akármicsoda, akkor kimegyek, és így álltam délután a belvárosban, és mondtam a békának, hogy figyelj csak, hogy tudunk egy olyat csinálni, hogy így Velencén kiülünk a teraszra. Gyerekek nélkül. Gyerekek nélkül, le vannak adva. Egy fröccsöt, és utána lesz, ami lesz az éjszakában, és azt mondta, hogy menjünk. Én ma megígértem, de csak a feleségemnek. Ja, és rávaló, hát rávaló tekintettel kimegyek, de mondtam, hogy drágám, ez nekem ez, én nem szeretem annyira már. Hát ma már nem lesz tárgya. 10 évvel ezelőtt nagyon jó volt, de semmi, ja. Semmi nincs ott most már, ami érdekelne, meg más típusú fesztiválokra megyek, inkább nem. De kimegyek vele, hős férfi vagyok. Igazi úr vagy. Bevállalom, hogy végig sétálok a kajasoron, megnézem. Ugyanaz a csúrosz, ugyanaz elmegyek a gyirosz. Elmegyek a Snowetek színpadra, az legalább érdekel. Volt tegnap élő közvetítés, néztem. Na, az vicces, az vicces. Mi a mai felhozata? Legalább na, megnézem, várjál, azt. Nézem, szegényeket nézem. Kirakták a csónakházhoz oda a világ végére. Na, figyeljetek, azt mondja, hogy várjál, mindjárt megtalálom, addig nyugodtan tolja. Megvan, jó, mondom, mi van. Azt mondja, Fikker Rozin. Igen. Csordás Tibi. Igen. Jó, és kis grófó. No, nem, az de kár, hogy nincs egy Animal Cannibals, vagy egy Splash, vagy... Animal Cannibals vasárnap. Vasárnap. Baby Gabival és a Splash-sal. No, az én napom. Szeretted a legjobbakat. Az én napom. Így, és zseniális. A rokosabb beállítottságúrnak mondom, hogy holnap viszont lesz Bad Religion, akik egy irgalmatlan nagy punk legenda az Egyesült Államokból. Ők biztos, hogy fel fogják szántani a színpadot. Az borítékolható. Náluk nincsen. Üres járat, ugye? Nincsen, nem szállunk a levegőben, nem vagyunk halkak, stb. Nagy színpados, nem? Igen, igen. De azt látom, hogy egyébként a Bettilában egy csomóan voltak, tehát hogy egy komoly tombolás volt a Bettilában. Déli kimenni szerintem arra a részre. Ha már kín vagy egyébként, magyarként, akkor csak. Hát azért ezt meg kell nézni, nem? Miért megy a Magyar a Szigetre Bettilávért? Mondjuk a színpadkép nem sokat változott. Két nagyon rosszul táncoló táncos lány és Bettila. Két önmagát rázó táncos lány, akik abszolút nem ritmusra mozognak, és Bettila. Bettila és a lányok. Igen. Hogy ez a tánc már miért nem megy ki a divatból? Na jó, ez van még mindig. De elmegyünk, akkor megnézzük, akkor mi van arra felé. Egyébként mi újság, semmi? Hát figyeltek. Semmi, nyugi van. Semmi extra. Megérkezett a vihar, Magyarország nyugati felére 113 km/h mértek. Zsüllel most néztük reggel Sopron romokban, Zalaegerszeg romokban. Ne. De tényleg annyira, hogy fák... Mikor ér Pestre? Hát, ha megúszom a szigetet. De jó, drágám, tele van fával. Drágám, hát nem mehetem, vihar lesz, édesem, hát inkább menjünk el egy moziba, vagy bármit, sétáljunk egyet a várba, vagy bát csináljunk, romantikázzunk, csak mikor ér ide? Magazom, amikor ide ér? Hát elméletileg igen, elméletileg ma este, délután, ma este, meg holnap lesz ilyen rossz idő, de hogy nagyon, tényleg nagyon komoly a dolog. És akkor utána megint egy kis aztán megint szántás eső. Mindent vitt. Azok a soproni képek? Igen, ezek a soproni képek. Tehát van olyan háztetőt leszedett Zalaegerszegen rá egy autóra, szerencsétlen. Nem, azt a mindenit. Kemény. Jó, hogy láttam egyébként hétfőn újra 30, tehát hogy a szokásos hétvégére szétcsesz az időjárás, majd hétfőn kölyünk dolgozni, akkor újra. Újra 30. Na, akkor én legyen még jó idő. Mondhatom majd a Vicknek, hogy basszus, hát a bringa edzés is el kellett halasztanom. Hát most még mit csinálja? Úgy érzem, kicsit lázasodom. Jaj. Nézzük a homlokomat. Ne is nőj meg, hogy magad nincs. Jaj, de tűzoró a homlokom. Nem lesz ebből sziget. Jaj, felhógyalkosodik a szát, hogyha pusztítatsz. Ne. Jaj. Már neked nagyon fáj. Már a pocakom is egy kicsit. Ha igen. Már a pocakom is. Viszont itt a pocakom alatt, mintha... Igen. Mintha most nőne valami. Aha, gyere csak. Jézusom, csak ugye meg. Ez nem kigyórapás, mert az nagyon gyorsan kikelem szét. Le tudod ereszteni a lázat a szelepen keresztül. Mintha felfolyottam volna. Húzd ki a dugót. Jaj. Remélem nem rákosi viperam, mert az mérgező. Istenem, mind meg nem tesz az ember a párjáját. Igen, például kiáll rá a között programból. Tényleg milyen rendes vagyok én kimegyek a... Kimegyek a szigetre. Na, de tényleg volt keró, vagy nem volt keró? Mi volt? Ki az a keró? Keró, nem kerozin, hanem kerékpározás. Tegnap nem volt, vízisport volt tegnap. Volt egy kis vízisí, volt egy kis vízencsúszás, volt egy kis vízenjárás. Vízenjárás, kenyérmegtörés, vízbóra változtatás. Meg hát volt egy 3 órás tenisztűző napon. Az 1-től 3-ig sikeredett. Egyszer fölült a héten, tudjuk, hogy nincs benne. Hogy 15 kilométerig alapjáraton megvagy. Azzal megvagyok. Az utolsó 10 már beimádkozik a tömeg, azt a 15-öt meg középen. Beimádkozik, a vállukon fognak vinni. A vállukon visz majd a tömeg, a középső 15-öt meg úgyis lecsűröm valahol a Flóriánnál egy kerülő úton, úgyhogy rövidebb legyen. Tehát ezt hidd el, hogy ezt megoldom úgy, hogy... Balázs, utoljára kérlek, ne kapaszkodj a nyergembe, légy, mind a kettőnket kifognak rá. Találtam egy kis pecabotot, amivel átdobok egy másik bringára, és akkor szépen behorgolok a kis cuccába. Jó lesz ez. Én viszont 5 kilométer óra? Mi? 5 kilométer óra? Nem is néztem, elméletileg jönni kell. Jönnie kellett, megnézem. Jó. Nagyon kéne, nem tudom, mennyivel megyek. Tényleg csak akkor csomagoljuk ki, hogyha komolyan. Nem drága dolog. Nincs a bringán kilométer óra, és nem tudom, mennyit mentem. És mindig olyan büszkén mondom, hogy nem, most biztos tekertem egy 10-es, de lehet, hogy csak 3-at ért. Most biztos megyek 30-as, és lehet csak 13-mal. Tehát, hogy tényleg kéne nekem, egy viszonyításképpen. Mert van egy ilyen GPS applikációm, de ez nem mutat megkeretett utat, csak hogy mennyivel mész. Aha. Az sem rossz, csak mindig azt a telefonon megnyitni a bringán, az úgy elég bénácska. Tehát kéne látnom, hogy... Nem, hát ez, amit a Feri ismerőse hoz, vagy küld nekünk, meg mutatta, hát azért ez azért sok mindent tud. Nem tudom, hogy mit nem tud. Tudod, majd amikor már görgetsz lefelé, igen, ez is jóval. Nekem nem kell semmi. Semmi nem kell. Mutassa a megtett kilométert, meg a kilométer, hogy mennyivel megyek. Tökélet, se pulzus, se szénhidrát, se agyértágulati köpszedlét, azt majd az első segélysátorban majd. Ott az, ami nem lesz gond. Tehát nem kell semmilyen. Mi van, ha rossz idő lesz 27-én, vagy szakadó eső? Hát ez nem állítja meg a sportembereket. Tehát egy kemény sportember megy? Így van. Hát persze, felveszem valami kis széljackit, és abba fogsz tegelni. Akkor tekerül széljackit, és akkor fogok futni, nekem azt nem tök mindig. Ám ez oda csap a ménkű, és akkor... A ménkű oda csap. Egyébként láttam a pólóterveket, illetve az éremterveket, mert azért ne felejtsük el, hogy lesz ott egy Rádió 1-es futás is, 10 kilométert lehet abszolválni a bátraknak, meg a sportosoknak, tényleg mindenkit előszeretettel várunk, és ott a részletek miatt menjetek fel a Budapest Mannak a honlapjára, vagy Facebook oldalára, ott egyébként a váltóba is lehet még jelentkezni, ahol mi fogunk indulni. Na és megnéztem, mondom, a pólót, meg az érmet is, mind a kettő nagyon-nagyon rendben van. Tehát egy nagyon jó kis kék technikai pólónk van, Rádió 1-es, meg lesz majd egy nagyon kis ilyen cuki kis érem. Nem is már olyan. Kapunk érmet a végén? Igen. A 10 kilométeres távot teljesítők érmet fognak kapni. De mi is fogunk. Igen, mi is. És a brigások nem? Kapunk. Nem kapunk? De kapunk, csak ez a Rádió 1-es futáshoz. Ja, jó. Van, jó. Tehát, hogy mi kaphatunk alapot. Mennyit akarsz? 30-at? Nem akarok 30-at. Gyerekek! Ha megcsináljuk, akkor... Megcsináljuk, de ez a tízkásoknak van. Aha. A futósok. A futók. Jó. Úgyhogy erre lehet egyébként. Rádió 1-es pólóban fognak futni. Nagyon menő. Én is már abba tolom le majd ezt a tízest. Igen, a Rádió 1-es pólóba futsz majd? Nagyon jól néz ki egyébként, tényleg mutatós kis darab. De a látványterveket tegnap megmutatta nekünk, ami Juditunk, úgyhogy... Ja, akkor itt még ne keressem a Budapest Manon ott pólót. Ott még ne. Na jól van. Úgyhogy hát alakulnak a dolgok. Közben láttam fogadás. Mit játszott Roger tegnap, gyerekek? 3-10-kor volt kif, 4-10-re volt kiírva, aztán 3-4-10-re volt kiírva, aztán 10-re volt kiírva. A Ferrere játszott, hozta, nem? Hát hozta, az eleje az izé volt, az izgalmas volt, az 3-1-re úgy elhúzott a mi Ferrerünk. Roger elaludt kicsit? Igen, egy szettet nekem mindig megér. Altatávó. Akkor ma este? Mi van ma este? Hát fogadjunk. Ma este, igen, hát ma este megint játszik. Van Cincinnati-ben, 1000 ATP. Nem minden, gyarrébb tették, tehát nem csak az időpontot csúsztat, csak most nem ott. Én várjál, és kire kéne fogadjak? Tehát kivel játszik a döntőben? Bautistával. Ja, hát nem a döntőben, most Bautistával, a döntő még odébb van. Montreal. Montreal. Egyikőtök se tájtál. Tehát lesz egy Roger-Bautista összecsapás, és én tegyek a Bautistára egy fillért is? Hülye vagyok én? Mondom neked, várjál. Pontsuk szét a kérdést. Jó, kezdjük az elején. Intézzük el azt. Mondom. Mondd rá. De és most elég, az már mindegy, a Bautista. És ahogy látom, hogy nem egy puha, meg kemény. Aha, ez a kemény pálya. Persze, hát ez már a US Open egyfajta melegítés. Rosé keményen elbukik, vagy mi? Vagy szúrja a lábát? Mindjárt mondom, kivel játszik ma este. Mindjárt. Te mondtad, mi az, hogy mindjárt. Ja, Bautista, a Bautista ügyes gyerek, várja. Aha, igen. A Rozséval szemben nyilván földobok rá bármennyit is. Hol a hányadika van ma? 11. 20-30. Nem, még nincs 20-30, még 6-28 van. Igen. Bautista, Ferrer, Roger Federer, Ferrer, Robin Haas, Diego Schwartzman. Négyen vannak már csak? Nem, te valamit korábbi tenni, Ferrer már nincs. Federer, Bautista. Federer, Ferrer, mondtam. Na? Mi na? Pina. Hát erre nem tudok tenni, hogy Pina. Értve arra tudok, de... Na most mire? Roger ellen kire tegyek? Hát te úgyis csak Rogerre fogadsz, én meg nem... Tegyünk a Robin Haas Schwartzmanra. De király. Mondj egyet, akit akarsz, nem tudom. Szerintem egyenlő az occuk. Hát... Milyen országból jöttek ezek a fiúk? Robin Haas, az nyilván... Holland és Argentina. Holland, ugye? Argentin? Igen. Azzal a névem, hogy Schwartzman? Na jó, kitaláljuk hát, még. Ezért biztos, hogy valamiért tudod annak igen. idején, hogy nem menjünk bele. Hírándultak és ott maradtak. Igen, és ott maradtak a német kolóniával. Na jó, fél után döntjük. Jó, eldöntjük, kitaláljuk. Valahova kitaláljuk a karnyolóba az SS egyenruhát. Elmegyünk hírezni, írjatok, ha játszanátok, jövünk mindjárt. Gyerekek, ez most komoly volt ez a zene? Vagy csak halucinálok? Igen, picit visszahalvos volt. A pufi havai csávó itt kornyikál nekünk? Hát mi az Isten? Ez valaki elnyomta. Ez nem lehetett komoly. Igen, nem ide, igen. És nem most. Illetve szerintem ez biztos, hogy komoly volt, mert viccnek nagyon durva lenne. Tehát, hogy ez csak komoly lehetett. De tényleg. Szegény már fönn kornyikál. Hát szegény már fönt van, igen, meg hát te jó dal volt. 260 kiló volt, ahogy meghalt. 260. És akkor már tök fél éve nem evett. És akkor már egy komoly a szegény Isten nyugosztálja. Remek dal, de hát nem, tehát, hogy nem is érted. Ezt tesztem például átment? Vagy... Én megölöm magam egy ilyen zenét öreggel. Hát hogy kerül ez ide? Hát kinyírom magam. Hát mi dolgozunk az, hogy hallgatók fölébredjenek, majd jön Kamaka Vivo, érted, és mindenkit visszalök az ágyába, a depresszióba, és a hangulat zavarba. Jó szám. Jó, kellemes. Nem reggel. Nem, hát... Na mindegy, ez most... Jó, oké. Kezdjük újra. Köszönjünk be megint. Ez csak elnyomás lehetett. Na itt vagyunk, hello mindenkinek. 3:47 van egészen pontosan. És az valaki azért Dickman egy hangszer. Igen, hogy az a téma, hogy kerül már iszik. Rád egy hangszer ez zene egyébként, igen. Aha, igen. Aztán, ez a zene a vészhelyzetben volt, amikor Green Doctor meghalt. Évekünk Damien, na, fokozzuk a hangulatot. Jó. Green Doki meghalt, erre a zenére halt meg, tényleg? Az Anthony Edwards, ugye ő volt. Meghallgatta is azért, vagy? Azt mondja, nem akarok tovább élni. Meghallgattam ezt a számot, és nem akarok tovább élni. Én nem emlékszem, hogy írták ki a szerepből, ott már mindenkit kiírtak. Már benne, de már nincs a sorozat, nyugtassatok meg. Nincs már, nem. Milyen jó sorozat volt régen, emlékeztek? Hát imádták, óriási volt. Hát az... Hát gyakorlatilag George Clooney is azt tette világsztárra. Igen. Hát a vészhelyzetben bukkant ő fel először. Na, mi a helyzet? Azt mondja, hogy állunk 3-0-ra hoztuk a hetet, illetve 4-0 vagy 3-1-re. Milyen a hét? Olyan túl jól nem állunk, mert mennyi? 14-12? Ja, tök jó állunk. Egyet hoztunk. Tök jó állunk. Kész. Tök jól állunk, figyelj, nem kell. Persze, most szépen letesszük a gépet. Na, megnézzük, kivel játszunk a reggel. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Balázsék már felkészültek. És te, jól gondold meg a választ. Jó reggel. Jó reggel. Ciao, Miki, honnan hívtál minket? Hello, Miki. Érdről telefonáltam. Hello. Érdről? Hát akkor nem is vagy tőlünk annyira messze. Igen, most még lehet mondani, gondolom, ezt a választ. Mi? Nyugodtan. Milyen foglalkozó? Mit csinálsz, Mikikém? Egy belvárosi étteremben vagyok szakács. Egy nagyon profi étteremben, Tamai étteremben vagyok szakács. Akkor te azon kevés szakácsok közé tartozol, aki még nem ment el külföldre. Nem, én maradok is, mert igazából ez egy baromi cool hely ez a Budapest, tehát azt gondolom, hogy nekem itt a helyem. Valaki főzzön nekünk is azért, nem? Tehát mindenki nem menjen már. Mindenki nem menjen már. Készítek valami finomat, ha egyszer eljössz hozzánk. Mit mondtál, cool vagy kula? Cool. Ha bár nagyon félek, az is közel áll, de rettenetesen, mert nagyon izgulok, mert nyomás alatt vagyok, mint sokan mások, akik már ebben a műsorban szerepeltek, de azért én is egy kicsit izgulok be, valami őszintén. És nagy nevű étterem? Ahol dolgozol? Tehát ismerhetjük? Igen, elég sok díjat nyert, igen. Bent van a Bazilika mellett egy nagyon jó étterem, egyébként egy roppant klassz kis csapattal dolgozom együtt. És nagyon jókat főzünk, hozzá kell tenni. Bazilika mellett. Ott van például a Big Mac. Egyébként egy kínai is volt mellettünk, igen, ott azon a részen. Melyik rész ez a Bazilikára? Hát ha Bazilikától elindulsz az Arany János utca fele, akkor balkész fele kell. A Sekresti fele. És ez egy nagyon klassz kis étterem egyébként. Na, majd Anna, de vágjunk bele, mert rettenetesen izgulok, Balázs. Anna Andráson kívül majd megkérdezi, hogy melyik. Megpirul a hagyma. Szeretek új helyeket felfedezni, meg megnézzük akkor. Jó, majd Annának elvallott, hogy melyik. Jó, azt mondja, hogy kivel játszaná? Hát most már nincs rajtam tét, ahogy hallom, mert elbuktuk a hallgatók a hetet, és én nagy vadra vadászom, tehát Feri és Jani is nagyon jó játékosok, de Balázs, én bevallom őszintén, téged szeretnél el kapni. Igen, úgy érzed, hogy nekünk egymással kell. Igen. Nekünk van dolgunk egymással. Jó, hát akkor induljunk el, igazából a hét megvan, tehát ez már csak egy egyéni ajándékcsomagért megy, úgyhogy rajtam sincsen nyomás, hoztuk a kötelezőt, letettük a gépet erre a hétre, úgyhogy megvagyunk. De hát ettől függetlenül azért menjünk egymásnak. Adjunk a melónak, puska kellett volna. Ez a melós puska kellett volna. Oké, azt mondja, hogy várjál, azt nézem, hogy mit szoktam ilyenkor megnyomni. Oké, Jani. 3-2-1 fel! Na, itt vagyok. Szeretnék kérdezni. Szeretnél? Hát akkor kérdezzél. Ha ilyen Balázs, kis erőszakos engem, vagy. Engem az érdekel, ami szerintem nagyon sok más embert ebben az országban, hogy Budapestmenes, váltós, kerékpáros felkészülésed hogy áll? Megtettél-e mindent az ügy érdekében? De én azt hiszem, hogy mindent megtettem. Tekertem már egyszer a bringával. Képzeld, egy jó 10 kilométert. Úgyhogy felkészülve várom a versenyt. Te sportolsz esetleg? Igen. Pedig a legjobb kérdésemet, a legjobb... Mit akartál volna kérdezni? Meg akartam kérdezni, hogy fölhívtad-e Mukit, és hogy mennyien tudsz a depózásról, az összes szabályról, versenyszabályról. Muki edzőbán. Tényleg, Muki a mi edzőbán. Igen, Muki igen. Az edzőbán. A skizofrén edzőben, aki nem tud fekete-fehér igen-nemet játszani, és valahogy adásba keveredett, mert egyszer meg akarta kérdezni, hogy minden oké-e, tudsz-e mindent a depózásról, tudsz-e a frissítésről, minden igen, kérdést Muki. Összeírtam, nem tudom hozni. Nem tudtad hozni, de jó játék volt, várj, nyomok egy tapsot is. Így van. Na. Persze, neked hát, szól, neved magadra. Leesett, hogy ő a Muki? De te vagy a Muki? Te vagy a Muki? Tényleg? Én vagyok a Muki. Ne, nem lehetett ismerős hangja, hiszen ritkán hallod. Igen, egyszer hallotta eddig. Te vagy Muki? Edzőbán vagy? Én vagyok, és ezek szerint edzéstetben jobb vagyok, mint fekete-fehér igennembe. De annak ellenére, hogy szerintem a 10 kilométer kevés, tehát én biztos vagyok benne, hogy a célbaéréssel nem lesz bajod, nem lesz gondod, de azért még egy pár kilométert, egy pár tekerés biztos vagyok benne, hogy rád fér. Még tegyek vele egy kis kilométer. Kismelót érdemes beletenni, akkor jó fog kisülni. Most nem is vagy szakács, és nem is dolgozol abban a budapesti étteremben, semmi? De megfordulok ott nagyon sűrűn. Voltam egyébként, dolgoztam nagyon sokat konyhán, de muszáj volt, mert azt mondták, hogy annyira éles eszű vagy, hogyha én azt mondom, hogy coach vagy sportszervező, abban a pillanatban levágott, hogy itt igazából egy kicsit zavarba szerettelek volna hozni, hogy érzem, hogy azért még... Igen. Hogy ezzel a Balázs nem lehet zavarba. Tudod, hogy ezzel nem lehet. Teljesen tiszta lelkiismeretem. Ha fel se ültem volna a brigára, akkor is teljes nyugalommal állnék oda. Ha lesz, ami lesz alapon, én azért itt szeretek kockáztatni. Igen, de azért tényleg kell egy kicsit készülni, nem árt, mert lehet ez a 40 kilométer egy örömmenet is, egy óriási nagy fán, egy nagy happy dolog, meg lehet egy olyan is, ami nagyon nyögvenyelős, és azt hiszem, hogy igazából olyan sportmúltal, mint ami neked van, nagy baj nem lehet. Nem, Mukibá, akkor az időt beszéljük meg, hogy mi a jó idő. Már ezt már egyszer megbeszéltük, de akkor mondd el még egyszer, tehát mennyi idő alatt kell? Mert mennyi idő alatt kell abszolválni? Én akkor már büszke vagyok rád, hogyha egy óra 30 percen belül beérsz biciklivel. Ezt szerintem ez egy normális dolog. Egy fontos van, hogy a 40 kilométeren is el lehet tekerni az elejét. Ez azt jelenti, hogyha amikor kifogsz jön a depóból, és ott több ezer ember biztat téged, és kiabálnak, hogy hajrá Balázs, gyerünk, úgy érzed, hogy most itt neked meg, kell megmenteni. Igen, ne arra, hova mész, nem Szentendre az irány, menjél. Látod, nem jó helyen vagy. Fordulj meg, mit csinálsz? Majd itt a depózásra egyébként, hogy mindannyiunk nevében kérnénk egy pici kis rugalmasságot, jó? Tehát, hogy ebből lesz ott nyilván egy kis zavar, majd Balázs részében. Jani, biztatást ígérhetek, rugalmasságot nem, mert a szabályok mindenkire vonatkoznak, még Balázsra is. Tehát ez egy olyan helyzet. Gyerekek, lesz, adjátok oda a bringát, állítsatok le, én megvárom a Ferit, fölülök, mutassátok az irányt, hogy arra, és elindulok. Nekem ez a dolgom, hát azért ezt nagyon elrontani nem lehet. Arra tekerjétek. Igen, és Balázs, nagyon ne tekerd el az elejét, és azt ne felejtsd, de van még egy olyan szabály, hogy a versenynek az irama halála. Tehát nem az a cél, hogy az első 10 km egy 35-40-es átlagot menj, hanem menj csak mondjuk 25-tel, 20-szal, ahogy jól esik, kényelmes. Tekints erre úgy, mint egy nagyon klassz nap, egy tök jó biciklis városnézés, és élvez ki, nagyon sokan fognak biztos biztatni a pálya mellett, meg oda kell majd figyelj a frissítésre is, mert ha meleg lesz, ez is egy kulcsa lesz a célba érkezésednek. És a végén, ha még bírod előre, akkor felmehetsz 26-ra. Hát igen. Balázs, a végén ne kockáztass, akár 27 is bele. Igen, ott már legyél már. Az utolsó 10 kilométer úgy fog, hogy elengedem a kormányt, és csak integetek. Igen. Itt vagyok. Szevasztok! Bukótok vetnek az egyébként, nem engednek ki különben a depóból. Bukom lesz, nem biztos, hogy abban a bringás szedben leszek, abban a kis feszülős kis gatyában, de lesz bukom. Tehát az egyébként merre tekerted azt a tízest, merre tekerted? Itt érdem tekertél? Nem, hát a Török Bálint Diós gyerekkel ott össze-vissza, ahol ilyen betonos részek vannak. Így van. Penny Market vissza, kis kosárüzlet. Egy utolsó kérdés, csak mert erre nem tudtunk itt, hogy a biciklis cipőt használsz, vagy egy sima... Nem, de kipróbáltam a klipses cipőt, képzeld. És megy, el tudod nyomni a csikket, megálltál pirosnál, nem estél? Nem okozott semmiféle problémát. Tehát nem estem el. Akkor éreztem, hogy itt egy ős tehetséggel van. Nem, valahogy mindig ott volt az eszembe, hogy nem tudom letenni a lábam, és a gyerekkel bringáztam, tehát voltak váratlan helyzetek, de valahogy mindig eszem jutott, tehát nem volt egy ilyen nagy eldőlés balra. Nem jól állítottak be az árat, mert egyébként arról volt, hogy jól meghúzatják, hogy ne tud kivenni a lábad az elsőt, Nem, ez nem, hál' Istennek, ki tudtam, nem döltem be egy vasúti szerelvény elé, úgyhogy ez ment, ez a rész, ez ez megvolt. Jó lesz ez, jó lesz ez, minden idők legvidámabb depózása, tehát hogy a 100%, és a végén pedig majd, amikor Balázs integet és ünnepeltetem, hát mondják majd neki, hogy Balázs, ez Néplige. Néplige. Ez meg a Városlige, ahol teszed. Sziasztok, hol vagytok? Sziasztok, itt vagyok, benn vagyok. Még 4 kilométer, és nem van a Város. És azt nem terveztétek, hogy a Balázs is becsatlakozik a Janihoz a futás, nem? Ott 3 kört fogsz jönni futni a ligetbe, és ott van arra lehetőség, hogy akár egy kört együtt kocogjatok, nem terveztek be. Simán, simán. Ha már ott vagyok, azzal a napot éljétek, amit akartok. Bali ezt a napot rátok szállja, amit szeretnétek. Le kell húznunk a VIP listáról, szólnunk kell, hogy ne engedjenek be téged a VIP-be, ahogy kizavarjanak a futókörre, hogy akkor együtt futsátok Janival. Én szívesen futok egy utolsó kört a Janival. Elviszem az iPhone-ját, szaladni fog utána. A Wi-Fi van, én megyek. Tényleg, amit mondtok, gyerek, az a nap a tiétek. Tehát amit szeretnétek. Jó, oké, akkor találkozunk. És várj, és az utolsó az a piros pötty, hogy én múltkor hallgatom a rádiót, és hallom, hogy van jelentett egy piros pötty, már remektem tőle, hogy ki akarsz átrálni a pötty miatt a versenyből, hogy van valami. Csípés. Az bár, majd az 27. előtt lesz. Igen. A dajkapók. Most átterjedtem akkor. Elmúlt, rendben vagy. Ne, szóval valami pókcsípés, ha tényleg elmúlt. Tehát ne, holmi pókcsípésekkel mi nem hátrálunk, így kitalálunk valami komolyabbat, mondjuk, hogy középfülgyulladása van a gyereknek, vagy mit tudom. Van még egy csomó minden a tartsajomban. Igen, de hogy itt tüdőlöve sem van. Nyugi, egy csomó jó dolgot tudok még addig kitalálni. Ne, ott vagyunk, tekerünk, hát ez bócoknak való. Balázs, ezzel most beírtad magad a sporttörténelembe, ez a teljesítmény. Ezzel a munkát, ez jó lett. 40 km per szép idő, azt mondta edzőben másfél óra, én mondtam, rendeljétek meg az időt, Bali megteszi, amit lehet. Nekem másfél órát kértetek, az másfél óra lesz. Már nem arra válaszoltál, amit kérdezett, ő azt kérdezte, hogy milyen jó idő, és 20 fok szélcsend. Rigára a legjobb. Jó van, edzőben, akkor találkozunk nem sokára. Balázs, bízom benned. Nagyon köszönöm a játékot, gratulálok a győzelmhez, és rettenetesen izgultam, de ez szerintem mindenkivel így van itt adásban, jó? Mukibá, köszönjük szépen. Sok jó tanácsot, beszélünk, mi köszönjük. Hello. Csak most, hogy nem is szakács? Az volt. Ja, az volt. De most már edzőbe lett. Azt tudom, hogy igen, hogy jó, ez hallottátok, edzőbe azt mondta 1 óra 30. 1:30. Igen. Nem lesz ilyen kacagás, hogy akkor 1:30 és ez milyen rossz idő. Edzőbe 1:20-at mondott, vagy 1:20-at kaptok. Milyen rossz idő? Edzőbe 1:30-at mondott, Bari 1:30-on leszáll. 1:30-kor a saslandó. Hol is van leszáll? 1:30 idelég volt, 1:30-t kérlek, de Bari, ez az alsó rapak, nem érdekel. 1:30-at mondott az edző, bár tekertem, szevaszt. De az 1:30-at úgy értette, hogy beleszámolt, hogy 30 percen keresztül keresed majd a bringát. Nem, ez az ennyi. Hozz vissza te gyökért. Mit csinál? Volt piros betűkkel, volt rajta valami. Miért nekem kell megkeresni a bringámat? Hát nem, majd valaki hát alá tolja. Ott vannak szépen beállítva egymás mellett is. Hát én állok a bringa mellett, és várom a Ferit. Igen, hát ő nem úszik. Én nem úszom. Mit? Én lese szállok a bringámról. Nem kell hát a depóterületet nem lehetsz ott bent. Hol vagyok? Úgy. A VIP sátorban érjenek a többiek, és majd marakuja szörpöt szörcsölök a VIP sátorban. Mi ketten tartanak a két oldalról is rá. Indulhatok már? Jaj, nem mutattuk meg Mukibának a nyereményét, szegény. Ezt elmondjuk neki. Egy BB buli csomag a Balatonboglári Borgazdasági ZRT felajánlásával. Hát én állok a bringa mellett. Igen. Meg sem mozdulok. Látom a Ferit, ahogy jön ki, mint az a hanyi istók a lápi ember, hínáról a testén szalad oda, lepacsizik, ő elmegy öltözni, én meg már indulatok a tekeréssel, nem? Dobom a csipet, és már megy. Ott fogom hülye, melyik azért ott mások is. Ott fog hülye, melyik az én bringám. Hogy néz ki? Úgy van, és van 3-1 forma. Az iskola. Ezen ketten ülünk, keresd meg a csajt. Szállj már. A gyerekek, hát már te elbotorkálok ott a depóba, nem, sose vagyok magányos, tudom. Valakivel csak el leszek. Csokolom, ez a depó. Csokolom, jó, én vagyok. Lehet itt valahol kakilni? Igen, ez a törökbálíti depó. Ja, bocsánat. Ah, izgalmas lesz. Jó, hát akkor ma még tekerek egyet, kicsit megint edzek. Még azért van 2 hete a versenyünk. Jól van, egy percben pontosan 7 óra, jövünk mindjárt a hírek után. Ha van friss közlekedés, küldjetek el, aztán jön. Első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsor. műsora Balázsék. 7 óra után vagyunk 14 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Én nagyon nyomott vagyok, lehet, érzem ezt a hidegfrontot, ami jön, mint hogy ülne valami a hátamon, és nem akar leszállni. Nem tudom. Ül, légy szíves, tényleg nem. Zsül. Gyerekek, bocsánatot kérünk, János még nincs, mert elhalaszthatatlan dolga van, a férfi budiban borotválkozik jelen pillanatban. Tehát ez a otthon nincs, mi nincs. Mi szerintem, nincs szerintem, tehát vagy talált egy alig használt tejszíhabot, amiről azt gondolta, hogy kettő az egyben csinált belőle egy kávét, és megborotválkozik. Vagy spórol egy kicsit a vízzel, nem tudom, hogy mi az oka az itteni borotválkozásnak, de már itt is van János. Itt vagyok, tolhatjuk. Elvágtad a mellett. Tényleg elvágtam. Miért most borotválkozol, miért itt borotválkozol, vagy mit csinálsz? De már zavart, mert egy idő után, amikor így elkezd így bogjásodni a pofám, akkor ilyen igénytelenek nézek ki, igénytelenek is. Meg ott, meg itt is. Igen, nem szeretem már, meg így, amikor ilyen izzadós idő van, akkor engem zavarnak már borostak. Te már otthon tudod, hogy itt fogsz megborotválkozni, és igen, hozol be egy borotva szettet? Nem. Baleset. Kezdjük az elején az egész történetet. Jani gondolta valamelyik nap, például csütörtök, hogy meg fog borotválkozni, és figyeljetek, nem fogjátok elhinni, annyira meleg volt fönt a fürdőszobánkban, hogy a szekrényben a borotvahabom szétrobbant. És mindent beterítettem, borotvahab, csorgott le. Kinyitottam a szekrényt, és az egész szekrény tele volt borotvahabbal, úgyhogy mindent beborított. Egy hatalmas borotva masszába ágyazódott be minden. De hogy ez hogy függ össze, hogy miért borotválkozol itt? Na, és mivel nem volt borotvahabom, nem tudtam megborotválkozni. Igen. És hát egy kicsit elodáztam a dolgot. Aztán később feküdtem le. Igen, de aztán nem szappan lett a vége, hanem az, hogy Moninak a lábborotvahabját hoztam el, és azzal borotva, és nagyon kellemes egyébként. Aloe verás. Tehát egy lábborotvahabbal borotválkozol. Mi van? Női lábszaga az, jó. Az. De nagyon sok különbség nincs a női borotvahab meg a férfi borotvahab között. Illatanyagában. Illatanyagában lehet, hogy van. Olyan kis cuki vagy. Is izgultam a saját illatomtól. Úgyhogy most már jól vagy? Tehát most már jó? De most... Nem érzed, hogy egész más? Most, én meg sem mondtam volna, ha visszajössz, hogy megborotválkoztál. Viki nem mondja, hogy olyan, hogy borotválkozik a férfi budiban. Jó, hát de nem vettem volna észre. Jó. Erről az nem tudom, egy éve volt, egy pár hónappal ezelőtt, amikor mondtad, hogy na hát aztán az mindennek az alja, amikor itt a pofaszakállat itt oldat meghagyják így végig egy csíves, és akkor mondom neki, hogy nekem 10 éve az van. Ja, most akkor azért vágtad le, mi? Na hát ennyit arról, hogy Balázs mennyire figyel arra, hogy mi történik a pultnak a másik oldalán. És akkor így elmondta, hogy és akkor itt ott oldalt, végigfuttatják így az állukon, így ezt halljen, és hello, jó napot, itt szia, halló. Tudod, együtt szoktunk. Nem mordod úgy, amikor csak egy sávba meghagyod, de itt ilyen bénám, mint ha de izé. Most csak a nyár miatt van letolva, mindig olyan. Mindig így két oldalt. Mindig olyan. Neki levékonyítva, igen, és akkor bele megy a izéba. És neki így elmondtad, és így álltam, és így azt hittem először, hogy ironizálsz, hogy értem, most tudod, hogy nem. Ki ezt a dolgot, aztán kiderült, hogy nem. Nem, viszonylag kevés figyelmet fordítsz arra a nem is tudom, csak a 60 cm-nél túli területre, amin én tartom. Nem tűnt föl, hogy így hordod. Hát a kutya fáját. Jó, hát vannak ennél fontosabb dolgok is. Csak egy 20 éve dolgoztok együtt. Nem volt mindig ilyen csücsük, itt alul egy csíkba meghagyott. Nem volt neked ilyened van. Mikor volt már ilyened? Most 2 hónapja most mesélte el. Jó, de hát a izé, milyen jó kis csuka. Most vetted? 5-6 éve. Csak vigyázz. Azt mondják egyébként tök egyet, hogy a vízzel spórolsz. Tehát itt ez erről szól. Tehát villany, víz, az mind a rádió egyen vered le. Tehát, hogy ez jó picit is. Jó picit ez is. Anya visszamegy a telefon, csak még nem töltött fel. Akkor áram is, víz, villany áram. Megvagy, tulajdonképpen megvagy. És azt hittek, a telefon töltése hülyül, de nem hülyül. Tehát ő nagy bértöltő volt, mindenhova ment, rátöltötte, hogy otthon ne kelljen. Hát most, hogy persze, hát a gyerek powerbankját csak nem otthon fogom feltöltetni. Tudjátok, mennyi áram kell ahhoz? Ja, azt is behordod? Mit? Azt is behozod. Is. Aha. Jó, tehát te behozod a powerbankját, itt feltöltöd, és az azt otthon tölti a telefont azt a gyerek. Kurva. Volt már a precedens. Azt a rohadt életbe. Azt a mindenit neki, ez van itt baj bőven. Mondtam is neki, hogy becsült meg, közpénz. Ajajajajaj. Na, 24-es villamos csak a Haller utcáig közlekedik, onnan pótlóbuszokkal lehet közlekedni a gyalogosoknak. Puszi Marcsi. Azt hiszem, hogy neked ez a kafetéria. Egyébként igen. Egyébként tényleg. Jár, az jár. Ez egyszerűen jár neked. Tehát ez, ami itt van, Az mindenkié. Az áram, nem. A meleg víz. Most nem mindegy, hogy itthon vagy ott. De lenne egy zuhany, szerintem te itt zuhanyoznál reggelente. Nem zuhanyoznál otthon, mert spórolsz, nem tudom, félköbbétel. Meleg vizet lezuhanyoznál, és illatosan jönnél be adásba. Hát és pacskerodat látnám, hogy a zuhany rózsát be, vagy bent énekelgetnél, fütyűrészsel, átdobva a törcsi, matrózba gyorsan lezuhanyzol, érted? Én fél évente megspórolsz magadnak. Hát ilyen ível csapunk van, egy ideig dúzogtam is, hogy túl alacsony, még nekem is a zuhany. Megpróbáltál te oda bekuckozni. Jó, gyerekek, a Pataki Ádám minden műsort végig haknéz? Még jön hozzánk is, most látom, hogy a mokkában van. A végig, ma a média roadshow van. Tényleg, Liptainé. Liptainé. Liptainé Pataki Ádám. Jön az ország tortája majd hozzánk igen. is. Igen. Nincs annál jobb, mint amikor három műsorvezető eszik, ha egymillió ember meg hallgatja. De ezt a kártyát ma újra kijátszuk. Végre, minden évben egyszer augusztus 20 előtt eljön ez. Megkóstoljuk ezt az ország tortáját. Ha milyen mogyoró, habos. Habos mogyoros. Hát legalább egy pici esélyt adj neki. Na, megnézzük. Ne temessük. Persze, megkóstoljuk. 3.49-kor. Igen, a Powerbank áramát a Mikulár Báti hozta, ezt kell mondani a virágnak. És nem csak december elején, bármikor. Köszi a szerdai angyalokat és malmokat, sikerült nyernem, puszi cica, mit nyertél is meg? Malmok? Fogalmam sincs. Nem fárasztatok már, sajátok. Ne írjatok már ilyen fejvieséget, jó? Azt hiszem, ja igen, hogy megtámogatok a közlekedéséreket, mondunk közlekedést? Egy darabot sem, de támogassunk meg. Na, figyeljetek, akkor nincsen igazából most semmi olyan közér, de hogy... 24-es villamos van. Azt mondja, hogy megnézzük a BKK-t is. Itt, ha elhajolsz ilyenkor, akkor lehet hallani a közlekedés híreket. Figyeljetek, egy budapesti. Megnyitották a Vezér utcát a Fogarasi útnál, a 82-es trolibusz, a 31-es, a 131-es, a 144-es, és a 231-es autóbusz ismét az eredeti vonalon közlekedik. Köszönjük a türelmet! Nagyon jó. A közlekedési híreket és az önbiztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. Rám tört valami allergia. Lehet, hogy allergiás vagyok, volt valami kamilla a habotban, vagy valami kuszkusz, vagy nem tudom. Nem, ez a sziget. Ez a sziget miatt úgy érzem, most ez jött be. Ha ma ez jött be, így hogy el lehet kipöckelni. Egyre lázasabbnak érzem magam. Már megy föl a láza. Most már olyan emelkedésem van. Mi kéne csinálni már? A pszi! Azt akarod, hogy betegig ez legyen? Hát szigeten! Megbetegedtem, igen. Na mi van ezzel a Trumppal? Most akkor lőnek, vagy nem lőnek, gyerekek? Olyan vicces ez a két csávó egyébként, nem, ha belegondoltak? Igen, vicces, csak hát ugye ennek a viccnek a poénját, két hogy mindenki meg fogjuk szenvedni, ha lesz belőle valami, de szerintem nem. Két ilyen kis palotapincsi úgy tűnik, nem? Közben hát azért elég nagy országokat kormányoznak, már inkább Amerikai Észak-Korea nem olyan nagy. De mégiscsak atomhatalmakról beszéltünk, és ilyen szájkaratéznek, de tényleg, mint a gyerekek olyanok. Hogyha, nem? Jó, de ha te lősz, akkor ugye arról az, hogy Észak-Korea folyamatosan fenyeget egy amerikai támaszpontot. Így van, Guamot. Guamot így van, hogy atomcsapást készít elő, illetve törnékbe rakétatámadást. Atomcsapás most ugye megelőző atomcsapás, nem említett Észak-Korea. Na és akkor a Trump elkezdett twittelni, hogyha ezt megteszi, akkor felperzseli Észak-Koreát, és akkor tűzzel vassal, erre természetesen ugye Kim Jong-un válaszol, aztán megint beszélt a Trump. Tehát annyira fura, nem? Igen. Mindezt egyébként a Twitteren meg a kedvenc golfklubjában, ahol éppen most ő úgy játszik. És a privát golfklubjában. Szerencsétlen észak meg dél-koreaiak így néznek így. Balra, jobbra. Ki a hülye? Jobbra. Mit mondod? Balra, jobbra. Mondjuk nem értem Észak-Koreát se. Tehát, hogy azért így őket kiért. Igen, mondjuk, hogy így az Egyesült Államoknak azt mondja, hogy figyelj, kilövöm az egyik ilyen katonai támaszponttal. Tehát, hogy de hogy miért? Hogy gondolod, hogy aztán mi lesz? Tehát az első lépést értem, be akarom mutatni, hogy valaki vagyok. De biztos ezzel? Gondolod, hogy ők majd ott ülnek? Igen. Szinte 100%, hogy egyébként nem is érnék el Guamot. Tehát ugye persze biztos, hogy levadásznák azt a rakétát, míg mielőtt valami történne. Csak hát ugye azután a jövő következményekkel is azért számolni kell. És ugye különböző szakértők már boncolgatták a dolgot. Önmagában, hogyha nem is atommal, hogyha hagyományos fegyverekkel háborút kezdeményez Észak-Korea abban a térségben, az nagyon-nagyon súlyos következményekkel járhat. A világgazdaság nézve is. Hát a világgazdaságra nézve is, igen, meg hát nyilván akkor Amerika elsöpörné Észak-Koreát. rengeteg civil áldozattal is, de az akkor ennek a rezsimnek a végét jelenteni. Hát tehát itt nincs valódi fenyegetettség, ez a csávó inkább azért ugrál, hogy senki ne támadja meg egyfajta megelőző csapással. A valódi fenyegetettségben a Dél-Korea. Hát igen, Dél-Korea. Dél-Korea a világ negyedik legnagyobb gazdaságáról beszélünk, hogyha ott a hagyományos fegyvereket csapást mérnek mondjuk Szőúrra, azt mondják, hogy évtizedekig tart majd, amíg a dél-koreai gazdaságot helyreállítják. Na jó, de akkor kilövi mondjuk ezt a bombát, ezt az atomot. Igen. A amerikai támaszpontra, és amikor mondjuk Amerika visszatámad, akkor kezdi el támadni Dél-Koreát? Akár. Aha. Tehát az náluk ezt nem lehet. Nála semmit nem lehet. És azt sem szabad kisakozni a dologból, hogy azért ott van Kína, ott van Oroszország, ott van Japán. Tehát, hogyha ott valami történik, akkor szinte boríték alatt, hogy ezek az államok valamilyen szinten bele fognak keveredni ebbe a történetbe. Pláne, hogyha még a biztonság kedvén még arra is lőnek egyet-kettőt. Persze, nem lesz itt, szerintem Észak-Korea nem fog támadni. Tehát ez a tipikus pincsi, tudod, aki így ugat, de igazából azért ugat, meg azért kiabál, meg megy neki nagy kutyáknak, mert rettenetesen be van tojva. Tehát neki egyetlen érdeke van, hogy a saját rezsimét minél tovább megnyújtsa, elnyújtsa a saját uralkodását. Ha támadna, akkor az tudja, hogy abban a pillanatban az ő hatalmának és az ő rezsimének a végét jelenteni, mert akkor tényleg elsöprik azért a földszínéről. Tehát, hogy inkább ő azt mondja, hogy ne gyertek ide, és ne akarjatok engem elsöpörni, mert van nekem atom, meg van nekem rakéta. De akkor értetetlen az, hogy akkor miért nem vagy csöndben? Hát azért nem vagy csöndben, mert minél hangosabb vagy, annál jobban nem bántanak téged. De tehát senki nem bántaná. Hát, de azért ők gondolkoznak az elmozdításán. Tehát sokak szemét szúrja ugye Észak-Korea, csak mivel most már atomhatalom, meg vannak rakéták, azt mondják, hogy oké, mert nagyon hangos, meg azért atomhatalom, és nem bántunk téged. Uralkodjál, amíg akarsz, tettünk Észak-Koreát, de ne gyere az országodon kívül. Tehát azért hangos, mert fél. Nem fog támadni valószínűleg, csak így hát meghosszabbítja a saját rezsimért, és nem támadja meg, ez egy atomhatalmat viszont nem támadsz meg. Hát láttuk azért az észak-afrikai országokat, ott bárkinek is atomja lett volna, azért akkor nem jutott volna erre a sorsra. Most akár Líbiába, Kadafit, vagy bárkit megnézel. Nem? Tehát, hogy igazából azért tudták ilyen pillanatokat elsöpörni őket az amerikaiak. Észak-Koreával nem fognak szórakozni. Az, hogy valójában támadjon, annak kicsi az esélye, de ez a szájkarata, ez vicces. Igen. Tehát tényleg, amit ők így ketten csinálnak, hogy megnézed ezt a két csávot így egymás mellett, hát elképesztően szórakoztatóak ugyanakkor. Nyilván hát kevésbé lehet mondani egy háború küszöbén álló országról, hogy szórakoztató, de ez a Trump is, amiket vitt el, és ahogy fenyeget, hát azért egyetlen amerikai elnök sem csinált így. Vagy hát legalábbis nem ebben a formában. Csak mindig jön a külügyminiszter, hadügyminiszter, aki kicsit finomít, helyre tesz, átbillent, nem úgy gondolta. Tanácsadó, szóvivő. Véletlenül mellé ütött, de tudják milyen. Meg van, hogy golfozik, és akkor főnök úr, megint üzentek Észak-Koreába. Hát is akkor lehet leülött. Add ide a Blackberry-met. Előbb a 9-es lyuk, aztán az üzenet. Igen, főnök úr, ne tűtej meg. Na, hol a Blackberry? És akkor megint van. És két golfozás között kit vitt el valamit. Szórakoztatóan használja a közösségi mérnek. Pontos a rohadt anyját, úszütésből meg lett holla. Megint szemtelenkedik ez a kis mit ugrász. Én hiszem, valódi háború nem lesz. Legalábbis. Már zuhannak az amerikai indexek, meg mindenki ugye az aranyba menekül, meg azt mondják, hogy a háború szélén vagyunk, de kevés az esélye szerintem, hogy azért itt Észak-Koreát támadjon. Mindenesetre izgalmas a történet. Igen. Bár azért nem szerencsés a pincsi hasonlatod, mert a statisztikák alapján a legtöbb kutyaharapás kis testű kutyát osztál. Az is igaz, hogy a nagy kutya ritkábban támadja meg a kis kutyát. Mindig a kis kutya megy a nagy kutyára. Na meglátjuk, oké. Mindenesetre hát kíváncsiak vagyunk. Azt már láttam, hogy tegnap az indexek az amerikai tőzsdén beszakadtak, hogy mindenki aranyat kezdett vásárolni. És az arany, tehát éves csúcson van most. Éves csúcson van az arany, tehát a befektetők menekülnek azonnal. Na lehet, hogy van a észak-koreaiaknak sok aranya, nem? És akkor elkezdtek vele üzletelni. Nem azért, hát ilyenkor ugye ezek a menekülők. Nem, nekik sok szenük van. Ha mondjuk az is igaz. Ja, és akkor azzal is lehet ilyenkor, mi? Lehet, hogy gazdasági döntés van mögött. A gyerekek kicsit oda mondogatunk, befenyegetünk, elkezd menni fel az arany, meg a szén, mi meg jól élünk belőle. Trump megvásárolja az aranyat. Igen. Nincs ilyen? Saját befektető cégem megvásárolja az aranyat, és sortolja a dollárt. Tudod, hogy az elnöknek nem lehet milliárdokat keres ezzel, igen. Halló, Donald, te vagy ez? Ki? Te később hívva, mi? Golfozom. Ja, jó. Akkor kér, csörgök is. Jó, oké, dumáljunk. Cső, csá, cseng. Igen. A malacarcú meg a parókás. Tényleg ilyenek kicsit. Egymás mellé rakod a két embert, egyébként baromi sok hasonlóság van. Nem? Mindkét ember között. Tehát hihetetlen. Jó, gyorsan friss közlekedésünk van még. Azt mondja, hogy igen, ez most jött, hogy a budai alsó rakparton egy autó leállt a szélére, és emiatt van egy kis dugó. Várjátok. Igen, és itt van, hogy mondtuk a 24-es utcát, a Haller utcáig közlekedik, pótobuszokkal lehet csak közlekedni. A gyalogosoknak ezt Marcsi elküldte nekünk, köszönjük. Köszönjük szépen. Mikor jön az ország tortája? A 9 óra környékén. 9 órakor? És addig éhezünk. Addig akkor semmit? Habos mogyoró? Készítsem a kis pocakomat a habos mogyorós tortára? Tulajdonképpen igen. Szerintem jó lesz. És személyesen voltál zsűrizni? Voltam, én ugye az ország cukor, cukormentesen voltam, a cukormentes, arról is fogunk majd néhány szót ejteni, viszont a Vaslóczki Orsi, aki az ország idei tortáját készítette, 2 évvel ezelőtt megnyerte a barackos buborékos tortával a cukormentes. Hát akkor ezt most be kell zsákolni. Ügyes. Na majd mi lezsűrizzük. 7:30 pontosan, ha van közlekedés, küldjetek, jó? Mi pedig itt vagyunk mindjárt. A Rádió Egyen. Balázsék. Balázsék. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. 6-tól 10-ig. Ébresztő. Ébresztő Nicky Jam. Egy gyengébb Despacito. Az. Igen. Hasta. Hasta la vista. Spanyol. Hasta la vista. Dehogy vissza. Micsoda? Hogy? Kérem? Hogy? Mi? Fáj a derekad? Nekem? Aha. Nem, de ahogy láttad, a Viki rám ült. Igen, rajtad ült a Viki. Igen? Basszus, én meg innen a kávét csináltam. Hálára, látod, akartam szólni, hogy gyere, mert óriás pörgés van. A Balázs hason feküdt a kis kalapén, és a Viki pedig a derekán üldögélt. Üldögélt a derekamon egy kicsit, hogy így átmaszírozzon. De így mozog közben? Elmacskásodtam. Kicsit elmacskásodtam. Nem edzettem tegnap, és ez így most egy picit úgy fegyenc. Tessék? Fegyenc? Nem. Nem. Nagybács már elmehazott. Nem. Elítélt. Nem, csak tenisz volt, és picit úgy elmacskásodtam, és akkor a nejem rám ült a 43 kilójával, és ez mindig jó. Kicsit átmozgatott. Nem jó, ez a kett. Van egy kinti kanapénk, és hát ez már szél az én ilyen házi kanapén, mindig ezen döglöm. Ezen se ti nem fekszetek erre soha. Nem, így valahogy a... nincs igény. Valahogy nincs ingere. Feküdjünk, de senki ingeren másnak szeretett a cégben. És hál' Istennek a tulajdonos nem irít, tehát odaadja. Annak ellenére, hogy ez nem milyen, hanem kanapé. Jó, nyomjunk csak ilyeneket, benne vagyok. Úgy sincs most nagyon kedvem más csinálni, nyomjunk ilyeneket. Úristen. Ez nagyon rossz van. Kérdezem, hogy mi volt ez, ami koreai zene? Nem, Nicky Jam nem koreai. Neki nem korai. Én már nem merek semmit mondani. Sem? Hogy Otinak kéne kinyitni. Mire asszociálok egy hangból, meg egy előadóból, mert ugye ki az új kedvencem? Ki az egykori veterán? Páncélos tiszt? James Blunt. Ő a kedvencémé vál. A hangja alapján nem. De azért a kedvenced a katona volt. Igen. Markáns, kemény csávó. És most már tök mindegy, hogy milyen zenét nyom. A hangja nem markáns. Tehát, hogy az... De nem kell, hogy markás legyen, mert egyszer csak jól énekel. Valószínűleg kapott egy délszláv háborúban egy srapnelt, érted, és egy toroklövést, és akkor ott elment valami, de egyébként minden tiszteltem az övé, mert hogy egy veteránról van szó. Igen, hideg, hogy Bari, amúgy nem érdekes az, hogy a Viki a férfi WC-ben történéséről mesél Jani arcán, meg nem tűnt fel a borotválkozás? Tehát nem kapcsolom össze a kettőt esetleg, hogy itt valami egészen más történt. Ja, meglepett egyébként, amikor bejött ott, tehát filmesztelenül. Igen, borotváltad a kis csúnyán. Így van, érted. Tényleg, alul is szoktad rajtam magad itt bent? Igen. De ja, itt nem. Itt nem. Mert félek azért, hogy rám nyitnak. Képzeljétek el, tegnap letelepettem a tévé elé. Na, ez jól kezdődik. Tartottam egy ilyen... Ez volt? Ez este. Este. Elcsendesedett a család 10 órakor, és mondom, megnézem, hogy mit adnak a csatornán. A 20. húst legyen mára. Aludjál már! Egy részeg van! Te vagyok részeg! Igen. De várj, ezek a gyerekek voltak, nem? Sziasztok, látod valam, nem azzal. Mrs. Mothers Ferry! Kísérlet, gyógyszer, nagy orvos! Mert a debe, kocsájátok már, azt aludjátok a büdös! Akkor ezek szint ott voltam már. Ennyire kialacsony. Belenéztem Pumped Gabóval. Jézus. Ti láttatok már ilyen műsor? Láttam, mert nagyon erős. Nagyon erős. Igen, hát a trashnél is trashel. Én bírom a Gabót, meg egy szerethető csávó. Következő történt a részben. Arról szólt, hogy fölhívta FaceTime-on a csaját. Nagyon hiányzol. És akkor ott kicsit egy FaceTime-t, és mondta, hogy mit van nekem? Hogy halál volt, de tetszett, hogy este tízkezítők. Mutass valamit. Mutassam meg a cickómat. Jaj, nagyon kis édes cickód van, mondta a Gabó. Mutass meg a kis puncidat. Én azért csináltam is egy-két trash reality-t, megveszettem is, de egy műsor készítők, így mondom, felfogadhatál. Nagyon finom kis puncilla, most átmegy, és mondom, azt a mindenségét, ezt jól hallottam. Én nem láttam még Pamfett Gabor. Semmi. Este 10-kor, hát várjál, hol is ment? Nem a Goldon ment. Tehát valamelyik. Goldon te vagy. RTL 2. Tehát valahol, vagy valamelyik ilyen kábel csatornán. Ha átmegy, nem, most nem tudsz átjönni, most jön a Sanya. Jön a Sanya, igen. Nem, akkor is átmegy, jó. Akkor mutat, és akkor elkezdték magukat ott simogatni. Egy ilyen laza kis chat, szex chaten keresztül, ugye FaceTime-on keresztül. Majd a jelenet vége az volt, hogy a csaj, Ági, ugye Gabó csaj, rátette a telefonon, hogy nem, most már mennyi aludni, most akkor nem fogok ilyet csinálni. Majd leteszik a telefont, Gabó pedig ráül a budira, lett, hogy a gatyás, és ültem a jégkrémes dobozzal a kezemben, mondom, hogy elment mellettem a világ televíziós szempontjából, azt a mindenségit, én régen láttam már Pampett Gabót, illetve egyáltalán nem, olyan naturális, és megnézed. Én nem láttam, de például azokat, hát ez amikor az, ők együtt vannak, azt például mutatják. Azt nem tudom. Azt nem tudom, én egy 3 percet láttam belőle. Hála Istennek meghúztak azért egy jó magasan meghúztak egy vonalat. És írtozatosan trash. És azért, tehát, hogy tudod. Nagyon durva. Én is ilyen, hogy beszülködt szemkel, mindenki alsz, és 22-30-kor, nem tudom, amikor oda kapcsolok, és azt látom, hogy a csáv, hála Istennek tényleg ki van blőrezve, éppen borotválja. Igen, is így nézik, és Jézusom, és akkor olyankor mindig visszakapcsolok gyorsan a harmadik birodalom építményeire. Jaj, persze, ilyenkor sosem nézem most a harmadik birodalom építmények, a főniciai hajókészítés és a mezopotámiai cserépedénykészítés nézem. Persze, hagyjál már, ott ragadtos végig nézem. Nem, mert vagy ez van, tehát hogy vagy üzekednek, én nem láttam még ilyen Gabot, de nagyon tres vannak, vagy pedig konditerem. Tehát, hogy így más nem nagyon van, meg veszekednek, és aztán békülnek. Van a szex, van a békülő szex, van a szex csak úgy, van a távolsági szex, meg van benne gyakorlatilag mindenféle szex. Tehát, hogy csak ez. Igen, felüdülésképpen aztán átkapcsoltam Keanu Reeves John Wick című filmjére, amit szintén nem láttam. Nagyon jó film. Figyelj, abban közvetlen közelről lőnek fejbe úgy mindenkit, hogy igazából 10 percen keresztül senki meg nem szólal, csávó bemegy egy diszkóba, és olyan szinte naturálisan szednek szét mindenkit, hogy nagyon durva. Na jó, de megölték a kutyáját. Ja, ez az alap. Nem tudtam ezt előzni, nem láttam. Igen, ezért indul el az egész? Aha, nagyon jó kis akciófilm. Egy visszavonult bérgyilkos egyébként, aki már szeretne új életet kezdeni, szegény elvesztette a feleségét, és hát kapott tőle egy, vagy barátnőjét, kapott tőle egy kis kutyát, és aztán az orosz maffia egyik ilyen kis, újdonsült ilyen kis nagy legénye, a maffia főnök fia, valahogy így összeakaszkodik vele. Csak nem tudja, hogy ő a nagy John Wick. Akinek megölik a kutyát, ezért ő berág. Mert aztán, amikor bemegy egy diszkóba, dühös. Vagy a diszkóba nyomozott el a kutyája után, azt nem tudom. De meglehetősen naturálisan ábrázolták azért ezt a történetet. De hát jó volt. Aztán átkapcsoltam a közszolgálatra, és ott elaludtam. Ez volt, amiket rájövök, hogy azért néha jó leülni televízió. Nagyon ritkán teszem, mindig okostelefon bújok általában, de hogy néha jó egy kicsit bekapcsolni. És a Vas-szigetekről egyébként a trónok. Igen, azt menekítették ki a diszkóból. Őt akarták kapni a John Wick, ő kimenekül a diszkóból, és mál ő mindenkit. Ez egy nagyon-nagyon jó. De egy másfél órás álmokutás az egész? Igen, de nagyon-nagyon jó. Szegény jártatlan diszkózókat lelövi, akik a Despacitóra táncolnak. Nem, ott a rossz fiúkkal. Rossz fiúk. Csak rossz fiúkkal. Nem, vigyázz azért arra, hogy csak véletlenül találjon el hátatlan. Miért bántják a kutyáját? Hogy ez, tehát nem érzem elég erős indító sztorinak, hogy megölik a kutyáját. Az autó, van egy nagyon jó kis verdája, talán egy Mustang, és az megtetszik az orosz mafiózó fiának egy benzinkútnál, és utána mennek, betörnek hozzá. Elviszik a kutyát. És nem, és akkor ott a kis kutyát elintézik. És elviszik a Mustangot. És elviszik a Mustangot, és azt mondja, hogy hát azért már álljon meg a mellett, kicsit így megmaradjam, vagy így éppen érzelmileg, mert hogy elvesztette a csaját, és akkor még a kutyát és a Mustangját is. Így meg Mustangot, és akkor azt mondja, hogy na jó, van, akkor most már reaktiváljuk magunkat. És nagyon jó, tényleg jó kis akciófilm. Nem, ennyi. Most már második résznél tartunk. Reméljük lesz. De most milyen macskáját írták ki? Vagy nem. Tehát mindig van valami ilyen indító sztori. Aztán jön az aranyhal. Nem, aztán lesz egy másik kutya is egyébként. Úgyhogy de ne. Nagyon jó. Én egyébként is nagyon szeretem. a Keanu Reeves-et. Jött egy SMS, unokatesom Pampert Gabó szomszédja. El. Volt egy rész, amikor Gabó talált egy macskát és befogadta. A macska az egyik szomszédé volt, aki ki is plakátolta a házban, hogy eltűnt a macska, de Gabónak ez nem tűnt fel. Pár hónap múlva látta a szomszéd a tévében, hogy ott van Gabónál a macska. Mindegy, csak sztori legyen. Úgy volt vele. Gyere, cica, gyere, de cica, befogadlak. Gyere, cica, gyere, befogadlak. Nem akarok, nem befogadjál, be itt akartam. Gyere, cica, gyere, befogadlak. Viszont, hogy a sztoriből bekerült a cica, én azért kopogtatnék az RTL-nél egy pár rugóért. De most nem? Ja persze, az én macskám szerepelt egy műsorban, nézettséget növelt. Sima, sima lóvi. Igen. Na, mindez egy szórakoztató volt, mondom, én nagyon régen láttam ilyen típusú reality-t, de... De hogy úgy azért ez egy pár percig azért jó. A macskát kérdezte valaki egyetlenül, hogy akar szerepelni benne? De nem hát tudom. Tehát, hogy ismeritek annak a fotósnak az esetét, aki pár hónappal ezelőtt, vagy nem is tudom, hogy lehet, hogy már akár egy éve is volt, ugye készített egy fotót, pontosan a fotót nem ő készítette, hanem egy most lehet, hogy rosszul mondom, egy majom. Tehát nem tudom, hogy mi van? A fotósnak a fényképezőgépével. Egy majom. Gyakorlatilag készített magáról egy szelfit. A majom. Amit aztán a fotós megosztott, és hát mindenhol a világon imádták, mert hogy miért egy állatszelfit készít magáról. Állatvédőszervezet, azt hiszem egyébként pont a PETA volt, az beperelte. A csávót? Igen. Vagy a majmot? A csávót. Hogy? Szerzőjog bitorlásért. Jaj, ne! A majom nevében. De. Tehát a majom nevébe pereltek? És a szerencsétlen totál elszegényedett azóta a fotós, megy a per, folyamatban van, és ott az állat jogaiért küzdenek a petások. De az állatnak mihez van joga azzal a fotóval? Az a bocsánat, a fotós gépével csinálta. Igen. Ha nincs gépe a fotósnak, a majom nem csinál szelfit. Na, kb. Ezzel védekezik egyébként a fotósnak. És a peta elperelte a csábok gatyát, ingét gatyát, mindent. Folyamatban mert, van a per. És akkor bent ül egy ügyvéd a tárgyások, hogy a majmot képviseli. És azt mondja, és ott ül a majom is, persze. Ott van a majom, aki a fotót csinálta, de nézzük, mit mond a sérter. Védencem azt mondja, hogy teljesen tudatosan készített ezt a fotót, egy buznyákot csak kapott, ezért nagyon mérges, mert nem tudott banánt venni a balin a nagy piacon. De halljuk még, mit mond. Persze. És ott van egy petás ügyvéd öltönybe, aki képviseli a majmot. Bejönnek a tárgyalás, a majom elfoglalja a sértett helyet, ott van az esküdtség, és... A prezentálja, legyen kedves, hogy az ügyfele mit mondott, és sem éhes. Igen, a majom jobb kezét a Bibliára teszi, és... Ez jó sztori, ez tetszik, de és igaz. Kapott pénzt a fotós a képért? Ja, persze, rengeteget. Aha. Jó, mondjuk vehetett volna tényleg egy kiló banánt. Jó, legalább egy kiló banánt egyébként illik ilyenkor venni a majom családnak. Mert hogy a fotót nem ő készítette, és mégis úgy prezentálták, hogy ez az ő kép. Nem. És akkor az ügyvéd kéz a kézben kísértált a majommal a bíróságon, ott körbevette az NBC, a CBS, BBC, igen. És azt mondta, hogy halljuk, mit mond a majom, és igen. Egyenes élőadásban a CNN-nek. Egy pillanat csak rendezzük, és megigazította a nyakkendőt. Megkezdte a majom nyakkendőt, a smokinget, majd halljuk, hogy mi nyilatkozik a kis makákó. Tehát nem a klasszikus cintángyaros majom voltam a cirkusz. Nem ilyen. Ő szerintem nem volt jelen. Beteg ez a sztori. Nem volt jelen. Hanem lehet, hogy bekapcsolódott FaceTime-on. Jól van. De kapcsoljuk a majmot. Éppen Borneóban bóklászik egy majomkenyérfán. Kapcsoljuk a majmot már is. Mit szól ez a sértet? Pillanat, rossz irányba. Itt van belül pill a majom. Megpróbálom erre megértetni, hogy rossz irányból néz a kamera. Mondjuk, ha ilyen hangot a szex közben, és nem lennék a szomszédom. Nyugtass meg, hogy akkor nem ilyen hangot. Miért kell a sövény? Hangosan. A kutyafáj, nem lennék a szomszédod. Azt a minőségt neki. Na jó van. Egyetlen problémát... Egyetlen nagyon komoly probléma... Nem. Egyetlen nagyon komoly problémát okoz az, hogy nem biztosak benne a petások sem. Hogy az a majom, az hogy a majom. Az a majom, az a majom. Tényleg. És most elindult egy ilyen petás észventúra, aki elindult az őserdőbe, meg megkérdezi majmokat, hogy ki csinálta a fotót? Hogy kérdezi? A családot körbe kérdezgetik. De tehát a majomnak vannak ismertető jegyei, tudod, piros folt a homlokán, vagy mint tudom én, egy ősztincs itt elől, és akkor megpróbálják megkeresni a majmot. Azt értetted, aki nem kapott pénzt. Hát igen, nyilván körbe kérdezgetnek ott mindenkit, akik ismerik a majmot. És aztán mondják, hogy nem erre. Most azt mondta, hogy nem én, nem ő. Na, látod, 10 perc alatt én is megtanultam majmult. Mit mondott? 10 dollárért megmondja. Vagy egy marék mogyorói. Marék mogyorói. Nekem kapta ki a fényképezőmet a kezemből. Itt persze egy majom és visszaadta. Nem. De aztán beült egy Suzuki-ba. Egy Suzuki-s majom. Szelfizett egyet, aztán beült a Suzuki-jára. Egy igazi majom. Igen. Nem akarom megbántani. Nem akarom megbántani, de egy igazi majom volt. Na jó, elmegyünk egy picit hírezni, aztán jövünk vissza. A Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 8 óra után vagyunk 14 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt! Itt vagyunk, péntek van, 9 óra után kérdés-válasz rovatunk jön, régen volt. Érkezik nem sokára az országtortája, hát az talán nektek kevésbé izgalmas, de vagyunk annyira önzőek, hogy mi ezt megkóstoljuk. De természetesen mert az ország, elmondjuk, az ország, hogy mit érzünk. Az ország cukormentes tortája is érkezik, egyszerre két tortát kapunk. Azt a mindenségét neki, nincs jobb, mint hogy három ember eszik. Eség? Miért nem jövő héten? Ma a cukrosat jövő héten cukormentes. Hát már itt vannak egy kör. Ahogy látom, jövő hétre fog kiengedni. Igen. Fagyasztott. Ez jó, amikor három ember kóstol, és azt mondja, nagyon finom, 1 millió megül a kocsiból, meg otthon. Azt mondja, rohadjatok el, igen, hogy nagyon jó lehet, nagyon jó lehet, hogy akadna a torkodon, hogy olyan jó lehet, mert nem tudom megkóstolni. De ha jó, akkor csinálunk ennek egy kis reklámot. És aztán ezt bármelyik cukrászdában meg tudjátok kóstolni, ugye az ország történetének ez a lényeg, hogy valaki megcsinálja, elkészíti, megnyeri, és aztán az összes cukrászda hát hasonló receptúra alapján tulajdonképpen elkészíti. Megkapod az év végén megkapod a receptet. Ilyenkor már azt szokott lenni egyébként, hogy megy a próbálkozás, tehát mindenki, amikor kihirdetik, elkezdi csinálni, és szerintem így ilyen szamizdat módon oda is teszik, hogy ez az ország tortája. Ott van, csomó olyan ott van, úgy, még recept nélkül. És ott lesz, ugye az első kóstoló, az, ha jól tudom, akkor augusztus 20 a tűzi játék napja, és akkor előtte meg lehet kóstolni mind a két tortát, hát jó, akinek jut, akinek nem. Én az egyiket azt kóstoltam már, a cukormentest, az nekem nagyon ízlet, amúgy is a Max szívügyem, nem olyan habonyosan, hanem csak tényleg szeretem, és úgy magába, és a másik készítőjét azt pedig ismerem, mert hogy egyébként... Milyen kicsi ez a világ? Vaslocki Orsi nyerte 2 évvel ezelőtt a cukormentes versenyt. Még az is igaz, hogy mutasod valakit, hogy valamit, amit ebben az iparágban nem nagyon ismersz, igen. Na, azt nézem, hogy van egy közlekedés, 24-es villamos, illetően ugye van a Haller utcáig közlekedik, utána pótlóbusz, úgyhogy ne nagyon várjatok. Egyébként rendben van, úgy általában minden, nem látunk balesetet, hál' Isten a hidegfront ellenére, ezt most úgy látszik, hogy az ország jól tűri, nincs dugó, nincs fennakadás, és a MÁV vonatai is jól, és úgy néz ki, hogy időben érnek a célállomásra. Úgyhogy szeretjük, amikor ilyen nyugi van, nem tudjuk megfejteni, hogy mitől van az egyik nap teljes káosz az utakon, balesetek tömkelege, aztán a másnap semmi, de most úgy látszik, hogy komoly hatással senkire nincs még az érkező hidegfront, ami egyébként a fotók alapján már végig söpört ott Nyugat-Magyarországon, Sopron-Szombathely kapott belőle, de állítólag ez most így fölfele elmegy. Tehát nem érkezik meg maga a csapadék, meg a jeges északi szél 110 km-rel Pest felé, hanem kicsit így fölfele északirányba elmegy. Nálunk csak majd lehűl az idő, meg lesz egy-két csendesebb. Egy mencsvár kell húzva. Aha, menned kell a sziget. Egyre inkább most úgy néz ki. Most, hogy edzened kell. Ilyen se tízkor? Nem életszerű. Ne, ne, ne, ne, ne. Nem, ringával megyek a szigetre. Nem pihened ki magad a holnapi edzésre. Tehát ahhoz, hogy holnap egy jó edzést tud csinálni bringával, ahhoz ma le kell feküdni. Vagy ha megígérem, akkor ahhoz holnap tényleg edzenem kell. Mondjuk, igen, és nem nagyon akarok bringára ülni 27-ig, hogy legyen egyfajta új élmény majd a 40 kilométert. Viki, tudod, hogy mi a munkiba? Nem csalhatom el az edzést, érted? Hát ez nagyon sok, mindenki ránk vár, mindenki ránk számít, mindenki bízik bennük, érted? Edzőben azt mondta, 10-kor legyek ágyban. De utasításait 27-ig be kell tartani. Na, egy kicsit komolyabb téma, mi van azzal a leányzóval, akinek lerúgták a kutyát az egyes villamoson? Segítsünk neki, hát ha megtalálják azt a kutyát, mert most a főváros keresi ezt a szegény kutyát, és annyira szomorú a történet, hát ha beszélünk róla, és valakihez eljut, aki talált egy kutyát. Ugye az egyes villamoson utazott egy kislány, teljesen szabályosan, pórázzal, szájkosárral. Póráz, hám, nyakörv, szájkosár, minden volt a kutyán. Minden volt a kutyán. Szabályosan, és hát az egyik megállónál a Népligetnél odalépett egy 15 év körül fiú, aki egy ilyen kisebb társaság volt, és nemes egyszerűséggel, a nemes nagyon-nagyon vastag idézőjelbe, lerúgta a kutyát. Lerúgta a kutyát, és a kutya ott maradt egyedül a megállóban. Meg is ilyet valószínű. Az volt, hogy a kislány, aki nem annyira kislány, minden esetre belerúgott, hát nyilván ez viszont volt az első reakció, viszont rúgott a fiúba egyet, a fiú is leesett a villamosról, villamos ajtó becsukódott, és mentek tovább. Aha. És azóta nincsen meg a kutyus. És már olyan, most már volt olyan felajánlás is egyébként, azt mondja, hogy egészen pontosan a Facebook posztról olvasom, hogy a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren jelenlévő földi kiszolgáló szervezet már tette 1 millió forintos összeget. Nyomra vezetői. Igen, nyomra vezetői. De közben látom az SMS falon, hogy megvan a kutya, képzeljétek el. Igen? Igen, most már nagyon sokan írják nekünk, meg kommentelnek Viberen is, hogy a 24.hu is lehozta, hogy megvan a kutya, akit a gazdája mellől rúgtak le az egyes villamosról. És a kislány kiposztolta egyébként a saját Facebook oldalára állítólag, akkor nem látjuk, megnézzük, hogy megvan a kutya, nagyon köszöni, de hogy megtalálták és vissza került a gazdájához. Akkor a sztorinak a vége jó, viszont... Nem kislány, bocsánat, hát mi úgy olvastuk a híreket, hát el, most a kislány tudjuk mondani, hogy 16-18 éves lány, úgy kislány, de lehet, hogy idősebb, nem tudom. Igazából én fiatal lánynak olvastam, azért mondom, hogy... Tehát a sztori vége jó, viszont, a kislány. Hogy miért Isten történik megint? Tehát a múlt héten azt hiszem macskát nyúztak Budán. Tehát hál' Istennek, ott elkapták a két... De hogy, és most minden hétre hogy van egy olyan dolog, érted? Egy olyan dolog, ami túlmutat bármin. Tehát, hogy nem nyúzol meg élő macskát. Tehát sehogy, semmi ilyesmit nem csinálsz. Nem rugdosol le kutyát villamosról, és lehetne folytatni. És volt egy időszak, emlékezetek az ország életében, amikor elindultak ezek az állatkínzások, vagy egy kicsit több volt belőle, akkor született bírósági döntés, meg minden elcsendesült. Most megint megvan hűlve mindenki. Hihetetlen. Nem, itt jön elő az, hogy tényleg letöltendő börtönbüntetést kell ezekre az emberekre kiszabni, például erre a két rohadékra, erre ezekre az óbudai macskanyúzókra. Hát! De miért jön ez elő? A meleg? A meleg tömeg hűsz, és macskát figyelj, akarsz hogy, hogy egy 38... Élő adásban nyúztak meg, tehát Facebookon, vagy Facebook élő? Nem, Óbudán találták ezt a cicát egy autó alatt, és még akkor élt, tehát gyakorlatilag élve nyúzták meg. Az egyikük azt hiszem egy 24, másik pedig egy 38 éves fickó. Később megtalálták őket, és a cica sajnos belehalt a sérülésekbe. De hogy két ember, két felnőtt ember, hogy a gyerek az megint ugyanúgy kérdés, de hogy két felnőtt ember hogy jut el odáig, hogy egy élő állatot megnyúzzanak, hogy ezekkel az emberekkel mi történt, hogy gyerekkorunk mi történik most, hogy hol tartanak ők, hogy ők milyen értékrendszer alapján élik az életüket, hogy mire nevelik a gyerekeiket, le kell őket csukni. Ennyi. Az, ami nincs realitása, tudod, tehát ezért nagyon kevesen mennek még mindig börtönben. Tehát pénzbüntetés, az is nehezen behajtható. Nem tudom, hogy lenne visszatartó ereje. Hát nyilván lehet, nem tudom. Ez egy jó kérdés, de valóban szigorítani. Szigorítani kellene. Mindenesetre ez most jól végződött. Ez igazából. Jól végződött, tehát ez jól végződött, megvan. Igen. Kutya megvan. És egyébként gyönyörű jószágról van szó. Egy belga juhász. Most már több tévinformációt nem mondok. De igazából azt hiszem, hogy most aki ebbe köt bele, most kislány, mondjuk, hogy nem kislány, nem ez a lényeg, gyerekek, ne ezen akadjatok fönt, hanem azon, hogy próbálunk segíteni, és igen, fél órája még azt hittük, hogy, jó, hogy nincs meg a kutya, de hál' Isten megtalálták. Meg hát ez jó. Mi oldalon vagyunk, nekünk simán kislány. De most az egyes villamoson mi történik? Ott most egy csomószor kötekednek, meg verekednek, meg most nem ez az első olyan eset, amikor valakit valami inzultus ér ezen a járaton. Hát teljesen békés járat volt. Főszett az Árpád hídnál, elvillamosozott, felhoztál a Népligetig, leszálltál, lepattantál valahol. Igen. De most ez nem ez az első. Nem. Felszállnak ilyen 3-as, 4-es csapatok, vagy akár 6-os, 4-es villamosra. Egy-egy kolléganőnknek is volt ott egy nagyon komoly konfliktusa. Igen, nőkbe, gyerekekbe, gyengébe, 3-an, 4-en így belekötnek, és akkor elkezdenek verekedni. Ugyanaz a csapat kötözködik mindig? Hát, hogy valaki kiszúrta magának. Tágabb értelemben. Mire az, hogy unatkoznak? Felszállnak a villamos, és akkor találnak valakit? Egy nőt, egy kutyát, akit lehet bántani? Hát csak erőseket, tehát ugye? Ja, igen. Nőket és kutyákat bántasz. És nem egyedül mennek soha, mindig kette-hárman, mert úgy az igazán bátrak. Kéne ilyen, mint a repülőkre akartak, nem? Ilyen járat. Marsalt tenni. Aki mondjuk hosszabb járatokon, mondjuk egy egyes villamoson így utazna. Nem életszerű? Hát jó, egyéb, csak ilyen kocsiba kell igen, tegyél. Igen, az igaz, mondjuk az igaz, meg kifinanszírozza őket. Négy ember, és nem egy járat közlekedik egyszerre, szóval azért az elég költséges lenne. Itt mondjuk sok esetben segítség lehet az, hogy be vannak kamerázva a villamosok, nem mindegyik, de egy részük be van kamerázva, és akkor így a tetteseket viszonylag könnyen el lehet kapni. Meg tudod, mi lenne segítség, ha az ott ülők megmernének szólalni. Igen, hogy nem lennének passzívak. Igen. Megmernének, hát, de itt is az van egyébként, hát jó, hogy erről hát beszéltünk. Négy ember lerúg egy kutyát, meg ott van egy nő, akinek vagy egy lány, akinek ugye bántják a kutyát, azért ahhoz keménynek kell lenni, hogy most négy emberhez odaálljál. Tehát ezért nehéz, bár a tömegereje ugyanakkor meg ijesztő lehet. Hát, tehát sokkal lépnek igen. föl egyszerre. De ez egy ilyen jellemző védekezési mechanizmus, hogy nem, hogy magadat véded, félsz. Hát megnézed, hogy mekkoránk nagyon. Most csak ebben próbálok gondolkodni, igen. Tehát okay, a legtöbb ember így gondolkodik, hogy az nem keveredek bele, abból nem lesz baj. Az lenne az alapvetés, hogy ilyen esetben mindenki föláll, akkor 20 ember állna föl a néggyel szemben, érted? Mindenféleképpen erőt mutat, igen. Persze. Csak nyilván nem ez. Igen. És nem mondok semmit, mert én se tudom, én nem voltam még ilyen szituációban, hogy mit csinálnék egy ilyen villamoson. Egyesen, négyes, hatoson ülnék, és egyszer csak ott négy gyerek lerúg egy kutyát, és egyébként körbenézve, szűkölve, kussolva, hogy jaj, csak nekem nehogy bajom legyen, benne van ez. Vagy lehet, hogy nem attól félsz, hogy mi fog történni az elkövetkezendő néhány percben, hanem attól, hogy utána adott esetben hónapokig kell majd járnod mondjuk bíróságra, mondjuk önbíráskodásért, és a végén még téged messzelnek el. De nem is kéne eljutni a tetlegességig velük szemben. Ha fölállna 20 ember és az egy srácok, akkor most leszálltok mindannyian. Ezt nem kellene itt erőltetni. Igen. Akkor tetlegesség nincs, akkor nincs miért bíróságra járni, aztán franc tudja, mi van egy ilyen esetben, nem tudom. Csak... De maga a jelenség az elkeserítő. Az biztos. Lenne visszatartó ereje egyébként, ha bíróságok és sokkal szigorúbban büntetnék, és valóban élnének azzal a lehetőséggel, hogy mondjuk egy éves lenne. Börtönbüntetés. Ráadásul ezt felfüggesztve adják, tehát mondjuk lett valóban... azt mondanák, hogy oké, 2 év letöltendő. Elkapták, látták, bizonyíthatóan ők nyúzták meg a macskát. Akkor a másik ember, aki 2 sarokkal arrébb készül éppen egy kutyát bántani, ennek eszébe jut, hogy szerintem, nem teszem meg, ez... mert őket is lecsukták? Ha ez elég nyilvánosságot kap, akkor igen. Azt mondják, hogy a büntetés tétele, az nem befolyásolja az elkövetést, az befolyásolja az elkapási arány. Érted? Tehát neked azt mondod, vagy azt mondják, hogy ha te ellopsz egy doboz akármicsodát, csokit, akkor nem egy hónapot kapsz, hanem egy évet. Ez nem fog befolyásolni, el az fog befolyásolni, ha azt mondják, hogy biztos, hogy el fognak kapni. Érted? Tehát, hogy szerintem ezek a primitív állatok ezt az egészet akármennyire is megdöbbentő, ezt szórakozásból, ők így szórakoznak, ezt viccesnek gondolták is, hogyha ha te mondjuk így egy ilyen, szerinted vicces, hogy rohadjon le tövig mind a két kezük, érted? Hogyha ezt ők azt mondják, hogy 3 évet kapok azért, mert hogy én szórakoz, akkor meg fogja gondolni. Nem fogom megkapni, mert nem kapnak el. Ezért kell megkapni, és aztán pedig a médiában mindenhol, mint a véres langyot, tényleg precedensként végig kell vinni, hogy minden egyes ilyen primitív állathoz, akinek csak tényleg egy mikro gondolat megfordul a fejébe, hogy valami hasonlót csináljon, valami hasonlóan aljas és embertelen dolgot, meg fog fordulni a fejébe, hogy megérez 3 évet nekem? Nyilván nem. Nyilván. És akkor mert 2-szer is át fogja gondolni, vagy 5-szer, vagy 10-szer. Igen, meg ebben lehet a megoldás, amit a Feri mond, hogy valahogy a fejekben kell rendet tenni. Hogy illetve nem rendet tenni, mert nyilván ez egy emberi ösztön, hogy ki akarsz belőle maradni, és nem akarsz belekeveredni, de hogy tényleg sokan vagyunk, hogy akkor ott az ember fellép, és akkor 10 ember feláll, hát azzal szemben nem mennek, nem fiatalok, idősek, akik ott vannak 8-an, 10-en, 15-en, hát akkor csak meg tudják védeni a gyengébbet. Hát ez lenne a jó, meg ez lenne a természetes, mondom idézőjelben úgy, hogy én sem tudom, hogy mit csinálnék. Hogy mi a fenét csinál az ember egy ilyen szituációban, nem? Ülsz, elfordulsz. Végignézed egyedül, hát nem egyszer foglalkoztunk is ezzel a témával, hogy elfordulnak, nem segítenek, úgy csinálnak, mintha nem lennének ott, hogy nekik nehogy bajuk legyen. Nyilván félnek, megijednek, nem akarnak belekeveredni, nincsen semmiféle előképzettségük, hogy ilyen bunyóban részt vegyenek. Szóval érdekes, érdekes helyzet. Meg másféle. Hogy nehéz eldönteni, hogy az ember mit csinálna. Meg a reakció is másféle. Tehát, hogy amikor mondjuk nézőként, kívülállóként látod, tapasztalod ezt a dolgot, ott történik a közeledben, vagy amikor te vagy ugye ennek az egésznek a sértetje. Mint ebben az esetben is. Itt egy törékeny lányról van szó, aki egyébként gondolkodás nélkül lerúgta a csávot a villamosról. Meg se fordult a fejébe, mert az ő kutyájáról volt szó, az ő társáról, az ő barátjáról volt szó. Tehát, hogy abban a pillanatban ő belőle ilyen reakciót váltott ki ez a dolog, hogyha te sértetként vagy benne egy ilyen szituációban, teljesen más a reakció. De ez egyébként régen is volt, ez egy hülye kérdés mindig ez jön elő, de hogy mi is egy csomó hülyeséget csináltunk, de az soha nem jutott eszünkbe, hogy mondjuk felszálljunk hárman a villamos, és megverünk egy gyengébet, érted? Tehát ez a fajta agresszió, amivel az ember találkozik, én nem tudok nagyon erre magyarázatot. Nyilván az internet, és az, hogy hamarabb bejutnak a hírek, ez sokkal jobban bele rakódik az emberbe, és tudsz róla, és régen nem volt, hogy történik valami, ez egyes villamos, egy óra múlva te már olvasod a, nem tudom, a Hírkereső, vagy az Origón, vagy az Indexen. Tehát te is azt érzed, hogy agresszívebb a világ. Lehet, hogy aztán nem. De hogy mégsem volt jellemző 20-30 éve, hogy nem hallottad, hogy tehát mi is hülyeségeket csináltunk, de az, hogy felszálljunk a villamosra, és belekösünk egy gyengébe, és hárman, négyen rúgdaljunk nyugdíjasokat, vagy időseket, ez úgy valahogy nem jutott eszedben. Tehát az az agressziónak egy olyan értetetlen, értelmezhetetlen formája, amire nincs is nagyon magyarázat. Volt ez. Nem is tudod megmagyarázni. Mi, de nem ennyi. Volt. De nem jutott eszedbe. Volt, persze, volt. Az állatkínzás, az kimerült a béka cigisztetésben. Ja, nem, igen, érted. Most tehát, hogy puff, ott. Erre teljesen értelmetlen átlag emberek ellen elkövetett agresszióra a BKV-n. Hát én nem emlékszem erre. Aztán persze lehet, hogy 70-80-as évben is jellemző, csak nem tudtad, meg nem olvastad, meg ugyanúgy vertek meg embereket, de most, mint ez elszaporodott volna, és az okát nem tudom. A kocsmában volt, érted? Az értelmetlen verekedés, a mi van? Igen, a kocsmában volt, ugye? Nagyon jól hoztad. Érted? De mi nem zártak be kocsmákat, tehát nincs kevesebb kocsma, ahonnan kiszorították volna az embereket, akik most a 4-es, 6-osra állnak föl, vagy ülnek le, vagy az 1-esre mennek verekedni. Nem mondom, hogy ott kell verekedni, tehát kocsma az arra való, hanem hogy ott nyilván alkoholos állapotban ez könnyebben előjött. Amikor egyébként élted az életedet, elmentél a munkahelyedre, meg hazamentél, akkor közben nem volt ilyen. Szóval, hogy akkor közben nem jött meg az az inger, hogy te elkezdjél verekedni a 4-es, 6-osan. Az a kocsmában. Még akik verekednek volt a 4-es, 6-osan, azok közben egyébként nem mennek el nagyon dolgozni. Hát, tehát akik lerúgták ennek a lánynak a kutyáját, akkor így mondom, nem hisz, hogy egyébként napi 8 órára való dolgoznak, és kicsit kijöttek ebédszünetbe levezetni a gőzt. 10 évesek voltak egyébként, de nyugodtan beszéltem a tanulásra kicserélni, nem, szerintem még csak nem is tanulják. És akkor itt van a kérdés, hogy tedd fel a gyerekedet a BKV-ra, tudod, nem? Egyébként engedd el suliba. 9 évesen hátizsákkal mentem vasas birkozó edzésre. Hát nem teszed föl 9 évesen a gyerekedet BKV-ra, ha megteheted, hogy A-ból B-be elvid autóval. Figyeljetek, nagyon komolyan mondom nektek, hogy amikor kiderült, hogy a lányom csak néhány villamos megállóra fog tőlünk utazni majd, amikor most ugye ott hagyta, befejezte az általános iskolát, és megy gimnáziumba, és hogy nagyon-nagyon közel van, hála Istennek, így mind a kettem mondival. Én annak idén a Vörösmarty utcában jártam be, a középiskolánk ott volt. Hát mentél sokat. Mentünk sokat. Persze, de most nem, ha teheted, inkább elmész érte. Így, hogy a lányomnak csak 10 percet kell majd utazni a reggelenként, komolyan mondom, hogy kifújtuk a levegőt, megkönnyebbültünk. Tökre megértem. Na jól van, szomorú ez. 8:30 pontosan, jövünk mindjárt, megkóstoljuk az ország tortáját, úgyhogy ezzel folytatjuk, jövünk a hírek után. Hogy lett ennek vége? 3:90 pontosan, hello! Az. Mindenkinek jó reggelt kívánunk! Vége a komolykodásnak, de hát erről muszáj volt azért egy kicsit beszélnünk. Ugye az egyes villamoson történt esetről, és arról a lányról, akinek ugye lerúgták a kutyát. Nagyon sok hozzászólás jött még a téma az egyébként, hogy mit kellene csinálni az állatkínzókkal, és hogyan kellene ugye elrettentő precedensként, akár tényleg letöltendő börtönbüntetést is kiszabni, illetve az állatvédelmet és az állatok szeretetét tudatosítani már fiatal korban, hogy érzékenyen reagáljál, mert ugye ez is egy érdekes felvetés, és akkor ezzel zárjuk is a történetet, hogy igazából az állatot nem csak úgy tudod megvédeni, hogy te jelented, hogy kínozzák, hanem az embereket már gyerekkorban arra nevelet, hogy érzékenyen reagáljanak arra, ha bántanak egy állatot, főleg mondjuk nem a nagyvárosokban, ez bevett dolog, hogy láncon tartod, ütöd, vered, a többi pedig elfordítja a fejét, mert nem zavarja. Tehát, hogy már kiskorban elkezded ezt ugye a gyerekekbe bele ültetni. Meg egyébként azt is el lehet fogadni, hogy nem kell mindenkinek szeretni az állatokat, csak ne ártsál neki. Hát csak nem szabad ártani, így van, igen. Na, ország tortáját kóstolunk, hát ez egy izgalmas rész lesz nekünk, drága hallgatók. De ez egy ilyen saját robata szórakoztatásunkra egy évben. Igen. Bocsássátok meg nekünk, de mind elmondjuk majd, hogy milyen ízeket érzünk. Tudjuk, hogy ez egy hálátlan dolog. Tehát aki ül az autóban, munkahelyén, vagy akár otthon, hallgat három csámcsogó műsorvezetőt, az egy nagyon kellemes történet a műsorvezetőknek. És megérkezett hozzánk Pussza Laura, valamint Pataki Ádám. Hello, jó reggelt, sziasztok, ciao, ciao. Sziasztok. Hello. Ma mai média roadshow-val láttam, mert hogy itt nálunk megy mindenféle csatorna, és látjuk, hogy már nem mi vagyunk ma az elsők. Egy évben egyszer belefér. Neked is jár, nem csak az asszonynak. Mi? Végig kell aknizni. Ez az ország tortája, csak mondjuk szerintem már nincsen, mert aki nem tudná, hogy mi ez a történet. Ugye ezt sokan készíthetik, egy valaki megnyeri, és aztán a többi cukrászda is előállítja, vagyis tulajdonképpen bárhol meg tudod kóstolni. Miután bocsássál meg, na. Fontos, hogy nem bárki készítheti. Tulajdonképpen hoppá. Az ipartestület tagjai készíthetik, akik az ipartestület tagjai, azok regisztrálhatnak, hogy készítik, őket titoktartási nyilatkozatot aláírnak, és csak ők készíthetik. Igen, tehát mindenféle holmi cukrászok. Ország tortája. Ez az ország tortája, mert az ország cukormentes tortájánál más szabályok. Jó, de most az ország tortájáról vagyunk, nem? De nagyon fontos, hogy Magyarország tortája már 11 éve egyébként egy sikeres program, és 2012 óta pedig szerettünk, az Egy Csepp Alapítvány, az Egy Csepp Figyelem Alapítvány szeretett volna egy olyan alternatívát is létrehozni, ahol akik nem fogyasztanak cukrot, ők is megkóstolhassák. Hát vagy Jani zsűrizik, vagy zsűrizett, most így már ugye nem voltál, de zsűrizik. Voltam idén. Igen? Igen. A parlamentben most nem hívtak, mert nem is értem még. Csúnya maradt, hogy nem a klotyó. Úgyhogy így hozták létre Magyarország cukormentes tortáját, és simáron ez a... És akkor tulajdonképpen mind a kettőt elhoztátok. Mind a kettőt. És az ország tortáját hogy nyeri meg valaki? Tehát azzal nevezek, amire akarok, vagy amivel akarok, összeállítok egy kreációt a fejemben, ugye itt a tökmaktól kezdve már tényleg annyi mindent hallasz alapanyagként, hogy elképesztő, és akkor ezt egy zsűri lezsűriz, és azt mondja, hogy idén ő. Tehát ennyire egyszerű tulajdonképpen? Tulajdonképpen ennyire egyszerű, de nem. Ez úgy van, hogy az ipartestület meghirdette ezt a versenyt a tagjai között. Idén 30 torta jelentkezett. Nagyon fontos szempont, hogy csak természetes alapanyagok szerepelhetnek a receptúrában, és valamilyen módon Magyarországhoz lehessen kötni. Ugye így volt a Szatmári Szilva torta, vagy a Somlói Revolúció, egy klasszikus magyar desszert, vagy a kecskeméti barackos torta. Tehát, tehát legyen valamilyen magyar vonatkozása. Az idei a balatoni habos magyaró tulajdonképpen a dél-balatoni régióra hívja fel a figyelmet, az ott megtalálható csonthéjas gyümölcsre, a magyaróra. Szezi cukrászdában közösen Varga Margittal pedig a cukormentes tortát készítettük el. Ez a Pöttyös Panni fantázia nevet kapta, és itt is arra törekedtünk, hogy tényleg a málna, a szilva, a mák mind-mind olyan hazai termelőktől beszerezhető alapanyag, ami fontos volt számunkra. Emellett egy könnyed süteményről van szó. Én ugye mondtam már, de nem győzök eleget hangsúlyozni, hogy a Vaslóczky Orsi személyében, aki idén nyert ugye az ország tortájával, egy olyan cukrászt emlegetünk, aki két évvel ezelőtt a cukormentes tortával nyert egyébként, egészen pontosan a barackos buborék tortával. Tehát egy nagyon tehetséges fiatal cukrászról van. És itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszöntsem, hogy küldjünk egy munkatárs, hogy így van, egy hatalmas cukpanos puszit, hiszen most is a cukrászasztal mellett van a kollégiumon együtt, és termelnek és gyártanak. De még nem 20-ára csinálják az ország tortát? Még nem egészen, de már készülődés van. Mikor emelitek be a gluténmentes tortákat a sorba, tehát az ország gluténmentese? Nagy az igény. Hogy a Pöttyös Panni hozzáadott lisztet nem tartalmaz. Tehát már megfelel. Így van, igen. Így van. Egyedül ugye a laktóz tartalma, ami megvan, de hogy hozzáadott lisztet és hozzáadott cukrot sem tartalmaz. És a balatoni habos magyaróba sincsen liszt recept. Megint felvette az íratot. Csak tudnám követni. Na, válkosoljuk akkor meg, nem? Igen, nézzük meg. Szerintem kezdjétek a Janinak úgy sincs olyan, ami megfelel. Nekem minden jó. Igazából mi abszolút. Tehát Jánosnak baromi nehéz megfelelni, én mindennek örülök, ami kaja, úgyhogy mi ketten azért nagyon jól kiegészítjük egymást, tényleg Feri meg egyáltalán nem édesszájú. Tehát mi egy jó zsűri vagyunk így ebben a formában. Nekem egy ilyen kolbászos sonkással lehetne. Csak mondom, gyerekek, hogy egy gyönyörű rózsaszín, ilyen málnahabos, kicsit mákos jellegű igen. tortácskát fogok a kezemben, nagyon szépen feldíszítve. Igazi királynői jelleggel. Ezt nekem mondtad, köszönöm. Akkor újra hazaértem. Királynő jelleggel, köszönöm szépen. Az ország tortája pedig egy király jelleget fog hozzátenni. És akkor ez most, bocsánat, ez a málnakrém, és ez melyik? Ez a cukormentes. Ez a cukormentes. Jó, szép szilva réteg van benne itt. Így van. Én évek óta vártam már egyébként, hogy legyen valami mákos. Ezek miből vannak a pöttyök? Mondom a rétegeket, tehát láttok benne egy mandulalisztes mákpiskótát. Ezen kívül van benne egy nagyon finom, ízletes vaníliás szilva réteg, és egy gyönyörű jogurtos málna musz. Ebben már a Pac-Man beleevett? Mert ebben bele van halom. Pac-Man volt ma reggel? Nem hoztuk nektek. Ez azért fagyott, mert a Pac-Man egy egész tortát evett. Azért is fagyott, mert ilyen időjárásra való tekintettel figyeltünk. Nem, ez egyáltalán nem fagyott, csak olyan is szóval. Nem, nagyon, nagyon finom egyébként. Csak szólok, 2 évvel ezelőtt volt mákos torta, ha emlékszel. Nem volt egy nagy számára. Annyi tortát eszik, hogy fogalma nincs. És mi ez a sötétebb kis... Szilvaréteg. Szilvaréteg. Jó. Tehát a máka szilva együtt az ugye az nagyon, nagyon finom. És egy könnyedséget ad neki a egyébként egy ilyen klasszikus nyári desszert. Igen, és én bírom, hogy nem annyira édes. Tehát nem szeretem, hogy nagyon. És mivel, mi a cukor helyettesítő ilyenkor? Eritrittel oldottuk meg, de leginkább arra törekedtünk, hogy a gyümölcsnek a saját édessége maradjon meg. Igen, benne. És az eritrit 0%-os glikémiás indexel rendelkezik. Tehát. Viszont, ahogy mondtad nekem, hogy teszünk, nem fosolt tőle, rendesen. Igen. Kellemes, te mondtad, hogy majd gyere már ide, tudod, mit okoz az eritrit? Óvatosan egy ilyen, mondom, János, ne kösd az orromat, de hát ha már elmondtam. Mondom, vagy megnézed. Gyerekek, ez nagyon finom, azt kell, hogy mondjam. Én szeretem azokat a tortázok, amik nem édesek annyira, és nem gejl. Könnyed nyári kis üdítő jelleggel, finom. 6 g szénhidrát tartalma van egy szeletnek, és 167. Sobert Norbi most csapott az asztal. Nem, nem, most vetted jövőre már most a számológépet. 6 g szénhidrát. Jéka! Jéka! Jéka, Jéka, hallottak, mit mondtak a Balázsék? 6 g szénhidrát. Ez azért is fontos, ez a 6 g szénhidrát, mert az elmúlt 5 évben ez az érték, ez minden évről évre mindig csökken, úgyhogy ez abszolút... Tehát ez egy komoly szám, hogy 6 g. Így van, uh-huh. Így van. Kik indultak még, vagy milyen torták indultak még a versenyen? Mi az, amire azt mondtátok, hogy átbefutó lehetett volna? Laura? Nem kell emlékezni a konkurenciára, ezt így kell rendezni. Okay. Volt egy-két jó, de hát ki emlékszik már arra. Azt gondolom egyébként, hogy idén tényleg ez a gyümölcsösség jelent meg most leginkább, tehát arra törekedtek, hogy a gyümölcsöknek kihozni az édességét, és ami nagyon fontos itt ugye, hogy maga ez az édesítő ne érződjön, úgyhogy itt ezek jelenthetik a buktatót. Uh-huh. Ez sok ember számára problémát szokott jelenteni, mert van, aki például én így vagyok a stíviával, hogy érzek egyfajta mellékízt. Van egy kicsit kesernyés íze egyébként, de főleg a sok van, mert a stívia egy kicsit keserű egyébként. Az eredetinél ilyen nincsen. Na, drága hallgatók, megnyugtatunk mindenkit, hogy nagyon finom, nem sokára majd ti is megkóstolhatjátok, ha vesztek magatok. Augusztus 19-én és 20-án. Akkor van a nagy kóstolás. Így van, a Várkárbazár, és egyébként országszerű több száz cukrászdában lehet megvásárolni. A cukrászat.net oldalon fönn lesz a cukrászdáknak a lista. Le a kalapa, látom egy ilyen összeállítást, hogy emberek órákat várnak a gyerekkel tűző napon, hogy legyenek egy szeletényen tortát, és megkóstolják, és mondom, na ebben azért van potenciál. Tehát le a kalapa mindenki előtt, beáll a sorba 10-kor, és 15-kor eszik egy szelettortát. Nem igaz, mert nagyon gyorsan. Jó, de most kis túlzással mondom, de hogy 2 órákat várnak az emberek, annyira elszántak, hogy ők ott akarják megkóstolni az ország tortáját, és áll a gyerekkel, fogja a kezét, 2 órát. Ezelőtt, 3 évvel ezelőtt szakadó esőben, esernyővel, esőkabátba is 4 irányból álltak. Nagy le a kalapa. Nem, ott azért van elszántság, hogy egyél egy szelettortát. Nem, azt mondom, hogy tesó, vigyed, ez a tied, megérdemled. Tehát ebben azért van elszántság. Na most told el magadtól a cukormentes. Igen. Vegyél egyet a rendesből. Ugye, hogy azért, aki szerencsésre azt tehet azért. Meg, hát gyerekek. Ugye, a cukrot nehéz helyettesíteni, szóval megérzed a cukormentességet, a persze. A mogyoró, gyerekek, a dél-balatoni mogyoró. Köszönöm szépen. Érzedik rajta, hogy nem északi? Ó, te. Hát, tudod, hogy belecsempésztek egy-két szemet. Na nézzük. Állj. János, neked ma már be van táblázva valami, vagy ehhez most ilyet megkóstolhatod? Ja, mit gondolsz erről, Ferenc? Való tekintetten veszek belőle. Izgalmatlan jó a ropogós réteg az alján. Így van, ez egyébként, ez egy magyaró liszttel készül, hogy említettem, hozzáadott lisztet nem tartalmazó magyarós felvert massza, amin van egy magyarós ropogós réteg, úgymond szépen németesen mondva egy Streusel. Ja, vagy úgy. Ja. Na, okay. Morgan. És ezen, amik ugye váltakoznak benne a karamell és a fekete ribizli réteg. És ez is megadja a savasságát. Így van, ez megadja a savasságát. És utána van egy nagyon finom, könnyed mogyoró musz. Nézem ezt a felvert masszát, nekem inkább Felipen masszának tűnik, de lehet, hogy felvert masszának. Hát de olyan szépen beszél róla. Nagyon, hát figyelj, egy igazi cukrász így beszél, hát ez egy kreálmány, ezt fel ki kell találni, fel kell építeni, meg kell alkotni, hát ez egy... Ahogy ő beszél róla, azt az Orsi itt lenne, még szebben tudna erről beszélni, és azt gondolom, ez a cukormentes torta esetében is elmondható, sőt, hogy nagyon-nagyon sok munka van ezekben a tortákban, a rengeteg kísérletezés, a finomítás rajta, a próba, úgyhogy tényleg le a kalappal. Komoly meló van ebben, persze. Hihetetlen sok, hát ugye ráadásul a cukormentes tortánál nagyon-nagyon komoly megkötések vannak, tehát bármit nem lehet felhasználni alapanyagként, meg vannak határozva a különböző szintek, hogy milyen kaloriatartalma, milyen szénhidrátartalma. Igen, meg laikusként azt gondolod, hogy ráraksz három krémet, bedobod a sütőbe, kész van. Tehát azért ez hosszú hónapok kísérletezése, munkája, mire ebből ez az ízkompozíció megszületik, persze. Kerüljön a tetejére, mert ugye mindenre kell figyelni, hogy az is cukormentes legyen, úgyhogy mi is az Azi cukrászdában Varga Margittal nagyon figyeltünk. Ez jó, hogy van a cukrász szakmának most már egy ilyen közös célja, nem? Hogy benevezni, elindulni, közösséget alkotni, összefogni a szakmát, a legjobbak jelentkeznek. Tehát ez egy jó dolog, nem? Hogy... Hát egyrészt, másrészt meg pontosan az a lényeg, és az a feladatunk kipartestőt szintén is, hogy a minőségi édesítésre tereljük az embereket, és ne a silány minőségek felé próbáljanak orientálódni. És azt, hogy ez egyébként, hogy ez a kezdeményezés az ország tortája és meg az ország cukormentes tortája is mennyire sikeres, azt mi sem bizonyítja jobban, hogy a korábbi évek győzteseit megtalálod a cukrászdákban. Tehát, hogy ebben mész és látod a somlói revolúciót, nem lehet látni a kis kalandot. Így van. És ez nagyon-nagyon jó dolog, mert ez mutatja, hogy egy életképes igazi dologról van szó, nem pedig csak egy ilyen kreálmányról. Ticsi, ugye nekem nagyon fontos, látja a webkament. Balázs, körben az átlátszó szerintem nem lehető. Igen, köszönöm szépen. Visszatelőbb írót segítesz. Most már sajnos más megoldás. Nem kell egy powervizet. Na jó van, hát nagyon szépen köszönjük. Nagyon finom mind a kettő. Gratulálunk. Gratulálunk a győzteseknek. Nagyon szépen köszönjük Pussza Laurának és Pataki Ádámnak. 19-én és 20-án lehet kóstolni, aztán... Mindenkit várunk szeretettel, készülünk ezerrel. Aztán már mindenhol. 3 perc van, pontosan 9 óra, jövünk nem sokára kérdés-válasszal, ugye? Úgyhogy lehet küldeni. Jó, ne Viberen, inkább... És kevésbé őszinte válaszok, igen. 23-111-111 az SMS számunk, ha lehet, inkább SMS-ben küldjétek, jó? Jövünk nem sokára a hírek után. És most, hölgyeim és uraim! Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 9 óra után vagyunk, 12 perccel itt vagyunk. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Mindenki betortázva, üldögél, kómásan. Jól van, János? Igen, jól vagyok. Beállt a cukrot 12-esre? Jól vagyok, és egy friss információval szeretném kiegészíteni a már elhangzottakat. Már 19-én, tehát augusztus 19-én meg lehet majd kóstolni a tortákat a Magyar Ízek utcájában. Köszönjük szépen az információt Erős Antóniának, az Egy Cseh Figyelem Alapítványtól. Majd szívesen ezt mondta el Pataki úr is az adásban 12 perccel ezelőtt. De jó, hogy ráerősítettél. Leért a torta, és akkor már nem tudod figyelni. Ja? Elmondta tényleg? Igen, elmondtad. Így van, Antónia évek óta mellette. De mégiscsak kellett találnunk egy hiteles személyiség. És Antónia hallgat bennünket, tényleg? Igen. Ő ilyen. Csókoltatjuk Antónia. Így van. És a pistát is. Az egyik kezével, a bal kezével szorítja oda a bal fülé, ez a szokor rádiót, jobbal pedig 20 kilóval bicepsz. Igen, mondjuk van olyan formában, hogy ez simán most meg. Nagyon jó formában van. Egyse. Most is. Is. És pista vajon milyen formában van? Már melyik pista? Szellő pista. Ja, aztán, nem tudom, még mindig alsógatjában. Igen, még mindig öltönyben ül és alsógatjában. Régen csinálta. Nem tudom, alul semmiben. Biztos, hogy teniszezik. Vívni szerintem már nem nagyon vív, de annak idején ő vívott. Szerintem biztos teniszezik, azt passzol hozzá, vagy a golf. De játszik, teniszezik, abszolút, igen, igen, igen, igen, igen. Nem túl jól, de játszik. De, hogy ezt éreztem, hogy eljaj. Fogalmam nincs, nem is játszott, de biztos, hogy a hűlő. Boklászik a labda után, hogy a futottam, láttam, hát bockodik ott a hatos pályán, de ez igazából semmi extra. Ne, már is senki nem akar vele játszani, ennyire kutya is. Igen, falazik egyedül egy fel. Pista, gyere már egy páros. A múltkor ott könyörgetek az adogatógépnek is. De az adogatógép is kiokolt. Legalább te. Ne, Pista, Pista jól játszik. No, azt mondja, hogy... Kezdhetjük? Hajrá, toljuk! Kérdés-válasz, Rolt, ugye régen volt, igazából ez egy ilyen interaktív 15 perc, amikor így mindenről tudtok velünk beszélgetni, hogy általában ugye mi témákat csinálunk, és akkor azért az ahhoz kapcsolódó SMS-eket, Viber üzeneteket olvassuk benne, egy hetente, két hetente, amikor vagyunk, vagy éppen nem vagyunk Szabin, akkor tartunk pénteken egy ilyen kis 20 perces interaktív rovatot, és hát itt lehet nekünk kérdéseket küldeni. Na, azt mondja, most mit röksz? Neked is ér le. Jobb volt, leért a vállalom. Nem sietek, gyerekek. Ja, hát, olyan vagyok, mint Lóribi. Nem sietek, lassan vezetek, keleti oldal, nyugati oldal. Oké. Okay. Azt mondja, hogy én most nem kérdezni akarok, hanem valami fontosat mondani. Hosszú-hosszú évek óta hallgatlak minden nap, nincs reggel nélkületek, jövő héten tanfolyamra kell járjak, és már most megőrít a tudat, hogy nem lesztek velem. Ígérjétek meg, hogy nem nevettek sokat, nem lesznek jó tájmatok, jó témáitok. És nem lesz retro nap, és nem lesz semmi, ezt Anita küldte nekem. Hát tanfolyam után, Anita, hallgass vissza este a műsort. Egyébként igen. Egyébként igen. Azt mondja, hogy Bali, miért rakjátok ide-oda a klímát a házatokban, és miért nem használjátok? Kérdezi valószínűleg olyan szerelő, aki ott volt nálunk, mert a harmadik helyre rakjuk át. Mi szeretjük évente máshol nézni a beltéri klímát, bekapcsolni, azonban nem tudjuk, mert nincs meg a távirányító. Tulajdonképpen ennyire egyszerű az eset. Minden évben kitaláljuk, hogy szerintünk ott jobb lenne, de sose kapcsoljuk be, és minden évben átetetjük. Ez már egy, én a május úgy indítottam, hogy átrakhatom a klímát. Ez a Jánosnál, mit tudom én, egy ilyen tavaszi nagytakarítás, vagy egy garázsvásár, vagy kitakarítás. Én átrakhatom a klímát, mert azt gondolom, hogy majd ott jobban jön majd a hideg rám, amikor így augusztus meleg lesz, és aztán soha büdös életben nem kapcsoljuk be többet. Hát van, de már tudom, hogy hova teszem jövőre. Jó. Már kinéztem a jövő évi helyet. Nem tetszik, hol most van, ugye nem dolgozik most se, de valahogy ott nem szeretem. Jó. De akkor már ne is kábelezzétek be. Tehát csak magát csak az a belső egységet rakjuk mindig. Abszolút. És visszapucoljátok, vagy pedig vannak, így gyűlnek a foltok? Ne, ott mindig van, ott foltok vannak, lyuk a kilátsz a házból. Vagy kimész a kültéri egységhez, fel az lyukak vannak állva. Egy klíma, 30 ablak. Kérdezi, mit jönnek benne, és mi ez a sok lyuk? Hát így szeretjük. Jobban jár a levegő. Húzatos a ház. Hát mi ezt így szeretjük? Nem világosabb? Nem átlátható? Nézzékek ott is, mert a fény az ember nem számít rá. Nem, valószínűleg egy belterjes informátor küldte ezt, mert valóban mindig átrakhatjuk. Jövőre szerintem talán már használjuk is. Azt mondja, Balázs, nagyon sajnálom, hogy olyan alászatok így sikerült, nem kéne elöltetni a törököket, annyi szép hely van itthon is Európában. Köszönöm szépen, hát mi azért megyünk, de szeretjük, de egy időre most ezt mi kipipáltuk. Janitól szeretném kérdezni, hogy te, mint nagy környezetvédő és spórolós, van-e napelem a házadon? Nincs, de tervezzük természetesen. Ha nem is napelemet egyébként... Ellen vagy kollektor, ugye? Igen, mindegy. Igen, egyáltalán nem mindegy, majd próbálunk erre a dologra mi is átállni. Van a családban egyébként olyan, akinek ez nagyon-nagyon jól működik, gyakorlatilag nullásra kihozták a rezsijüket, mert megtermelik azt az áramot, ami a házuknak a fenntartásához szükséges. Sőt, már vissza is táplálnak. Ma. Úgyhogy a nővére még. Hát egy egyszerű beruházás, és akkor utána elmérték. Persze. Én igyekszem azért így tágítani ezt a területet is, tehát hogy odafigyelni. Nem hiszem, hogy vala is olyan magasságokba fel fog jutni, mint tudom, Bea Johnson vagy a Tóth Andi, akik ugye, hát nekik gyakorlatilag ilyen nem létező ökológiai lábnyomuk van, de igyekszem. Ígérem, tanár úr. Nagyon helyes. Bali, fektetél a kriptovalutába? Nekem van két bányagépem, meg pénzt is készülök beletenni, nagyon nagy a potenciál. Kriptovaluta? Bányagép. Hát a kriptovaluta egy kriptobányagépet vehetsz. Hát bányászhatod például a bitcoint, igen. Aha. Van. Veszek egy nem létező, álljájájájá. Ez most nagyon bonyolult lenne ebbe belemenni. Veszek egy nem létező valutát, a bitcoin. Hát ez egy létező, tehát ez egy létező kriptovalutának tudsz hívják. Tudsz venni vele kenyeret a boltban? Én azt hiszem, hogy tulajdonképpen ez a jövő. Ez a jövő. Aha. Uh-huh. És akkor azon rendes bányagépet veszel? Veszel olyan számítógépeket, olyan nagyon jól működő videokártyával, hűtőrendszerrel, nagyon komoly áramfogyasztással egyébként, ahol te tudsz bitcoin bányászni. de most ez nagyon beteg. De azért, vagy... És egyéb kriptovaluták is vannak, amik már ugye a bitcoinnak tulajdonképpen a, hát nem ellenlábasai, de konkurenciai, lásd Ether, ami többfajta felhasználása van, mint a bitcoinnak. A bitcoin egyébként most vált ketté, a blokklánc maga. Ne, tehát ez léci, de most komolyan a többi kérdésre megint nem lesz elég időnk. Csináljunk, csak mondom, hogy ketté vált a bitcoin, váltod, de egyébként... Az euró ne kérdezz, ne kérdezz. Nagyon fontos dolog történt a bitcoin, a ketté vált a blokklánc. Ez már nagyon régóta érik, a jövő héttől csináljunk egy rovatot, a hülye köztünk rovat, ez legyen a címe, és mindig valamelyikünk feltesz valakinek egy hülye, egy olyan... Bitcoin. Így van. Szerintem ez a jövő. Szerintem ez a jövő. Bitcoin automaták is vannak már egyébként, és hát ha az árfolyam mozgás... Nem papírpénz, nem teljesen más alapon működik. Veszek sört. De vehetsz bitcoint egyébként, sőt, bizonyos helyeken már tudsz bitcoinnal fizetni. Tehát abszolút. És van bitcointos bankkártya? Tessék? Bitcointos bankkártya is lesz? Már nem, bitcoin csak... automaták vannak, igen. Igen. Uh-huh. Jó, biztos van más kérdés. Bitcointottal tudok. Tehát nagyon sokfajta ilyen kriptovaluta létezik már, például az Ether is egyfajta kriptovaluta. És aki ilyet hova, az a kriptomániás? Elmagyarázom ezt neked, hogy miről szól. Ez egy baromi bonyolult rendszer, de nagyon érdekes. És szerintem felforgatja majd a hagyományos pénzt és a bankrendszert és minden, de ehhez még el kell, hogy teljen idő. Minden esetre a tőzsdei árfolyama például a bitcoinnak az a sok százszorosára, ezerszeresére növekedett. Tehát ha befektettél bitcoinna mondjuk pár évvel ezelőtt, $10, akkor most nem tudom, 2 vagy 3 ezer dolláron van maga a bitcoinnak az árfolyam. Vannak olyan kötvényalapok, amik ezt lekövetik magát a mozgást. És ezt te tudod bányászni otthon. Bitcoint egyébként egyre nehezebb bányászni. Mi az, hogy tudod bányászni? Bányászod a kriptovalutát. Elmondom majd, hogy bányászod, de most nem menjünk ebbe bele. Aha. Akarsz bányászni kriptovalutát? Igen. Hát hogy lehet? Nincs hozzá megfelelő géped. De ha veszek egy gépet, hát ez olyan, mint a szénhez sákány, a bitcoinhoz van. Gép. Nagyon jó gépek. Nekem ez nehez nekem. Én azt hiszem, válaszolva Dávidnak, hogy nagyon nagy potenciál van benne, és érdemes. Is elég letolaj. Érdemes kriptovalutába fektetni. Igen. És másra már nincs is időnk. Legyen ez egy megszólalás a jövő héten. Szívesen mesélek róla. Nagyon, szerintem nagyon izgalmas. Engem nagyon érdekel. Azt mondja, hogy miért nem hívtok meg valakit a szabadságotok alatt, kérdezi egy hallgató. Klassz lenne például a Dombit, vagy a Kassa Tibit. Nem gondoltatok még rá, hogy valaki bejön, amikor Szabira mentek, hogy ne csak best of legyen? Ennek egy nagyon egyszerű, praktikus oka van egyébként, hogy miért nem ültetünk be senkit. Azért, mert ilyenkor az egész stáb Szabira megy. És ha beültetnénk valakit, akkor a Zsülci maradna, mert technikus kell, mert a fiúk nem tudnak keverni. Annának maradnia kéne, hogy adásba tegyen telefonálókat, illetve kéne, hogy maradjon szerkesztő, aki ugye megcsinálja a fiúknak az adást, mert 4 órát csak úgy beülsz, és aztán úgy plőt a lovak közé dobod, azért abból úgy sok jó nem sül ki, tehát ennél ez egy bonyolultabb dolog egy kicsit. Kvázi tulajdonképpen a stáb 70%-ával kiszúrnánk, mi elmennénk nyaralni nagyon jól, a stáb többi része pedig maradna és dolgozna. Ha mi megyünk, együtt megyünk pont azért, mert így kivitelezhető, ezért nem is jön ide senki más. Pista egyébként amúgy is nagyon sűrűn előfordulnánk, a Tibit meg nem hívjuk meg azért, mert hogy egyébként egy hangos riposzt már egy másik csatornán van. Igen, nem egyébként én szerintem meggyőződésem, hogy jó műsort csinálnának, akár egyedül, akár ketten, a Tibi is, a Dombi is. Tök ügyesek, meg tehetségesek. Egész egyszerűen technikailag nekünk ez sokkal egyszerűbb, hogy így megyünk, és ezért van mindig best of. A bocsék csinálták régen mindig, hogy elmentek, és akkor Banita maradt meg a többi szerki, és akkor ott beültették a svábiékat. Gondoltunk keresőt, volt ilyen is, csak nekünk ez igazából megnehezíti a történetet. Remélem, voltak annyira rutinosak a cukrászok, hogy hűtőtáskát is adtak, hogy Jani épségben haza tudja vinni a maradék tortákat a villamosra. Vicceltek, már 3 szeletben van a hűtőben, de rajta pedig még 3 szelet a családnak. Nem is baj, nem engedett ki, hogy azért. Igen. Feri úgy néz ki, mint az öregedő Luke az ébredő erőben. Szerepelni fogsz az új Star Wars filmben? Mindenféleképpen azért gyúrok rá. Tényleg úgy? Hogy néz ki? Nem. Hát az öregedő Luke jó néz ki. Nem, én még nem láttam öregedő Luke-ot. Tehát nem tűnik viszonyítási alap. Régen meg akartam kérdezni, a Class FM utolsó adások egyébként nem megígértétek egy öreg idősebb párnak, hogy elviszitek őket repülni, mert még soha nem repültek, és ez rajta van a bakancs listájukon. Végül erre nem került sor, és ha jól emlékszem, azt mondtátok, hogy mi az új helyen ezt megvalósítjátok. Ancsa Svájcból volt ilyen ígéret. Igen, az utolsó akkor napokban, ennek utána nem volt már rá időnk, mert ugye hát szerdán kellett jöjjünk. Jó, viszont akkor jogos a felvetés, úgyhogy akkor ennek utána nézzünk, hogy van az idős pár, repültek-e már, mi a helyzet, és akkor ebbe futunk egy kört, és akkor hétfőn erre visszatérünk. Ha megígértük, akkor azt tartsuk be. Tudom én is, hogy volt valami. Igen. Milyen jó lenne, hogy repülnének egyet, mi leközvetítjük, befizetjük őket valahova, volt egy ilyen tervünk, csak aztán hamarabb véget ért a történet, mint amire számítottunk volna. Azt de nem írják, úgy, hogy 800 000 egy ilyen bitcoint bányászó gép, viszont 3000 dollárt kibányászol vele egy hónap. Hát folyamatosan frissítened kell a videokártyádat, folyamatosan áramszámláid vannak, de... Én nem biztos, hogy bitcoin bányásznék már, mert szerintem már egyébként bonyolultam. Jó, következőként. Jó. Azon gondolkoztam, hogy 800 egy gép, és egy hónapban 3000 jön vissza, akkor meg vagy. Felforgatja a bankrendszert? Most Matolcsi összenándult. Ide szállam. Ja, és én Janintól kérdezném, hogy a fülorkégésze nevét. Hiába hallgatom vissza az adásokat, nem találom, nagyon fontos lenne. Pannika küldte nekünk, küld el neki privátba. Jó. Jó? Dr. Molnár G. Etelka. Jól elküldted privátba. Dr. Molnár G. Etelka. Mondom, küld el neki privátba. Ja, jó. Küldöm Dr. Molnár Nétó Tetelka. 0-32-12-23. Te hülye állatán, mondom, privátba küld el. Ja, jó. Akkor elküld. És a többi Molnár G. Etelka is van. Tehát még jobban határol. Nem, hiszem, de mint 2-3 telefonból kiderül, hogy ő az. Maga műtette van, hogy Jani. Így van. Feri, van nálatok arra lehetőség, hogy befogadj egy bérfőzőt? Elmennék neked az étteremben, és csinálnék egy birkapörköltet. Kérdezi a hallgató, erre van lehetőség? Egy igazi karcagéra? Hát nem, ennél szigorúbbak a lébi is, nem? Nem nagyon engedi meg, hogy bárhova bemegy, bármelyik konyhába, és akkor te ott elkezdhet egészségügyi könyv, alkalmazás, szóval hosszú, bonyolult. Tehát nincs. Aha. Budabarcit megkívánátok-e vendégnek? Hol van most a Marci, vagy mi van vele? Őrben nagy, ő Petőfi reggeles volt, ugye, aztán kirakták, ő most egy kicsit így háttérbe vonult, nem? Szerintem a tévében, nem? A Petőfi tévének hívják? Igen, Petőfi tévé. Azt tudom, hogy a Puskás Akadémia környékén haknizott valamilyen műsorral, az igen, és azt is tudom egyébként, hogy mi többször próbáltuk. Milyen projektfelelős. És mindig nemet mondott nekünk, úgyhogy... Igen. Jó, hát van apropója, hogy miért hívjuk őt föl, vagy hívjuk meg, meghívjuk. Csak úgy egyébként nem látok benne így most potenciál, de Marcit nagyon kedvelem, meg nagyon jó srác. Disznóvágás is megígértétek. Igen, de azt már mondtuk már ott, még a klasszon, hogy annak vége van. Tehát azt elvetettük, az sok szempontból, szél szempontból nem jött össze. Úgyhogy az nem egy dédelgetett álom, azt miatt elengedtük egyébként. Pedig igen. Már disznó is volt. Már megszerezted a disznót. Disznó volt, vágó emberek, minden. Tényleg volt lemez. Helyen szenvedtünk, meg ott volt valami engedély, hogy nem csak úgy azért 8 órakor ott a Tesco parkolóban nem vágsz le egy disztót. Kicsit volt, nem ilyen naivan kezeltük. Volt már a precedens, de hogy mentőállomáson is indírtad, vágtak már disznót, de ott azért egy ilyen élő kitelepülés, ott 3 volt, azért nem 1 millióan. Nem szúrod nyakon a disznót. Megvan, hogy rohan a sorok, Sárina Feri meg, vagy a fogarasin a Feri meg rohan utána. Késsel. Adunk ennél nekik a sok embernek, ne szaladj el! Igen, tehát hogy erre lehet, hogy ebben a forrán nincs lehetőség, igen, de szóval ezt elvetettük, igen. Barács, kicsit off-topic, de American Gods sorozat megvan, mindenképpen csekkold, szerintem parádi. Illetve kérnek, hallgatok tőlünk sorozat és filmajánlást. Hát Jani nézte meg a Dunkirk, többféleképpen mondják. Így van. Nem volt annyira jó. Azt mondtad... Nagyon jókat olvastam róla, nekem nem jött be, nekem picit olyan volt, mint voltak elvárásaim a dologgal kapcsolatban, ugye itt egy második világháború egyik emblematikus eseményről van, egy nagyon fontos eseményről, ugye 300 000 embert evakuáltak Dunkirk nevű francia kikötővárosból, és én úgy éreztem, hogy nekem üres volt az a film. Én sem hallok róla jót, úgyhogy a kritikák az egekben magasztalják, és aki megnézte, azt mondta, hogy, tehát, hogy így az operatőrünk az csodálatos, tehát ez fantasztikus, hihetetlen látvány van, ráadásul IMAX-ben is tudtuk megnézni, tehát nagyon-nagyon rendben volt az egész. Én azt erősen megkérdőjelezem, hogy ez a háborús filmeket, vagy a háborús filmek műfaját így forradalmasította volna ez a mozi. Ennek ellenére Christopher Nolan nagyon-nagyon szeretett. Nagyobb hype, de nem annyira nekem, jó. Nekem ez olyan volt, mintha az evakuálásnak az utolsó pár óráját mutatta volna be, és nem pedig az első pár óráját. Nem, valahogy nekem üres volt. A kriptovaluták közül a Xaponnak van bankkártyája, azt így. Van már bankkártyája is. Tökéletes. Akkor egy kávésbe. Szerintem ne bányásszál kriptovalutát, hanem inkább keres egy olyan alapot, ahol kriptovalutába tudsz fektetni, ha van egy kis fölösleges pénzed, fektess be, és kövess le az árfolyam mozgást, és ha jól megy, akkor de várj egy évet, brutális emelkedés van magában az árfolyam mozgásban. Nincs, de egy szarom. Mert nem érted még, hogy mi ez a jövő, hidd el. De a jövő héten lesz egy megszólalás. Ez a jövő. Na, baromi bonyolult, de ez a jövő. Akkor arccal a jövő. Mi lett a földet megkerülő repülőpárral, azt mondtátok, hogy beszéltek velük időnként, meghiúsult, ők valahol leszálltak, nem szálltak föl többet, és nem kerülték meg a földet, hanem a Vörös-tengerbe elmentek egyet merülni, és repülgettek ott Oroszország felett, majd kirakták őket, és nem mentek sehova, úgyhogy az az expedíció az bedőlt. Így van. Levettük rólunk. Róluk a kezünket, nem beszélünk már velük, mert nem repülnek. De amíg tartott, addig nagyon izgalmas helyeken jártak, például mint Katowice, Mohod mezővásárhely. Tehát, hogy így... Igen, azt szerintem nem volt egy igazán jól kitalált projekt. Nem tudtok valamit Kasubáról? Kérdezi valószínűleg egy Music FM rajongó, aki még mindig várja a délutáni rocsóba Kasubát, úgyhogy lassan egy éve nincs. Én nem tudok semmit a Szilárdról, de ha lesz új info, akkor természetesen mondjuk. Hát remélem. Eltűnt. Egy év álltok nem ebben a munkahelyre felszívódott. Remélem, hogy kajakozik még. Az nagyon szimpatikus volt benne. Masters országos bajnok volt, tehát szerintem komolyan? Van. Igen, igen. Ezt nem tudtam. Hát most ezt is tudod. Na. Hát akkor most menjünk a reklámra. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora, Balázsék. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a... Rádió. 3:40 lesz, pontosan 6 perc, és nagyon sok kérdés jött még igazából, nem tudjuk megválaszolni, nagyon jók jöttek, itt van még egy nagyon fontos. Jani, mi a véleményed a Sötét toronyról Németh Szilárd főszereplésével? Azt, hogy nálam te vagy a lapallgatója. Ez egy elég jó. Hát elég jó kérdés. Igen, sorozatokról, még Bitcoinról és mindenről. Hát picit lehet elbeszéltük egy dolog van, az időt. Egy dolog van, Nem, ez egyik hallgatók mondta, hogy elvarrott van napja, mert nem válaszoltunk a kérdésre. Ő azt kérdezte, hogy Érd után az M7-esen miért van kirakva egy olyan tábla, amin egy kutya sziluettje van, mert hogy kutya veszélyre hívja fel a figyelmet, az pontosan ezért van kirakva. Nem állítólag, ez meg is történt, hogy az autópálya kezelőt meg is keresték ezzel a kérdéssel. És ők mondták, hogy a település közelsége miatt többször előfordult már, hogy a kutyák feltévedtek az autópályára, és nekik van háziállatot jelző táblájuk, de azon egy tehén látható, és ezért csináltattak egy olyat, amin kutya látható. Uh-huh. Igen, talán meg a felhajtón föl. Igen. Mondjuk megfejteném, tehát autópálya mellett látok egy kutyatáblát, gondolom, hogy arra vonatkozik, hogy kutya lehet az autópályán. Tehát nyilván az, hogy kutyavásár van, vagy eladó kutyák, vagy kiskutyák születtek érten a parkvárosban. De szerintem ez nem annyira bonyolult, de értem a kérdést, nem? Hogy miért van kutya? Hát te tehenet szoktunk meg, meg szar, ugrószar van, az a kettő van. 2 kilométeres szar, és oda van írva alá. 2 kilométeres szar. Nem kutya a szar, csak lekoptak a szar. Ennyi. Itt van a játékosunk, halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, srácok! Hello! Zsolt, honnan hívtál minket, Zsolt? Igen, Tápióságról. Tápióságról. Mit csinálsz, dolgozol már, vagy mit csinálsz? Igen, dolgozok. Mit? Egy ilyen tűrészüzemben. Fűrészüzemben. Na és merre? Györgye? Szele? Nem, Tápióságon, itt helyben. Jaság. Tápióság. Uh-huh. Helyben. Oké, na figyelj, belevágunk akkor. Egyedül játszol, vagy van segítséged? Ja, egyedül. Megbirkózott szerintem a kérdésekkel. Melyik animációs filmsorozat fősei? Alex, Marty, Melman és Gloria. Ez egy animációs filmsorozat. Madagaszkár? Ah, így van. Hát ez a Madagaszkár. Honnan ment ez ilyen jól? Hát, ismerős. Fogom, még ebben a korban van, aztán így látom ezeket. Uh-huh. Na, pont ezért kérdezem, hogy ki az, aki nézi a családban. Oké, menjünk tovább. Mehetünk. Ki az egyetlen magyar labdarúgó, aki kiérdemelte az aranylabdát? Hát az a Puskás öcsi, szerintem. Hát sajnos nem. Nem. Opa. Egyetlen magyar aranylabdás van, ő pedig Albert Florian. Basztus, kérlek. Na, igen. Hát, elsiettem. Igen, kicsit elkapkodtad. Hát. Viszont van egy plusz nyereményed, én azért ezt megmutatom neked, hallgass meg, lehet, hogy örülni fog. Szeretsz moziba járni? Uh-huh. Szoktam, igen, szeretek. Magyar filmekkel hogy állsz? Vannak jók. Körhinta, még ilyenek. Jó, figyelj, mutatunk azért valamit, jó? Hallgass meg, figyelj. Az önnyereménye egy páros belépő a Pappapia című film Rádió 1-es premier előtti vetítésére. Na, köszönöm. Hát, ha el tudsz valakit küldeni, aki Pesten van, vagy eljössz Pestre. Meg ez 10 bemutató. Igen, ez egy ilyen kicsit vonulós, sztáros, celebes, vörös szőnyeges. Mi is megnézzük. Nem, elmegyünk majd. Jó. Valaki új is eljön. Küldjük a jegyeket, jó? Köszönöm szépen. Köszi, hogy játszottunk, ciao. Hello. Viszont. Hello. Máltán sündisznós táblák vannak. Veszélyesek, ugye? Helyesek, sündisznós táblák. Ezt én sem tudtam, pedig voltam Máltán. Mész az úton, azt tetszett, csak begurult. Igen. Annyira cukik, a legaranyosabb állatok közé tartozik, komolyan. Tele van mindenféle parazitával. Rajta kapod, hogy oson. És ledermed. Na, de aranyosan. És még hány ilyen történetem van? Úristen. Na, mutatjuk, hogy mivel foglalkozunk ma reggel. Jönnek a nap legjobb pillanatai. Több témánk is volt. Egyrészt kiderült, hogy a fekete-fehér játékosunkat ismerjük, aki megtévesztett legalábbis engem, mert én nem ismertem meg a hangját. Szakácsnak adta ki magát, aztán kiderült, hogy edzőbáról van szó, Mukibáról. Uh-huh. Mukibá betelefonált, hogy érdeklődjön, hogy megy a triatlonra való felkészülésünk. Leginkább az, hogy ültem-e már azon a bringán egyébként, amit ugye kaptam. És ellátott hasznos tanácsokkal augusztus 27-ére, amikor is ugye triatlonban váltó számban 40 km tekerek, te az egészet megcsinálod, Jani pedig 10 km fut. Mukibá volt a játékos, és vele beszélgettünk. Hát megállapította, hogy még nem állok túl jól a felkészüléssel, de van még két hét. De mindenkinek én edzőt kívánok, így hisz benne. Mukibá betelefonált, és igen, adott egy kis önbizalmat nekünk. Valamint Jani elmesélt egy érdekes történetet egy olyan fotósról, amit tulajdonképpen ugye a majom készítette a fotót, de majd ez úgyis benne van a Best of-ban, és aztán perelte a PETA, az állatvédő szervezet a fotóst, hogy miért ez is mindjárt kiderül, mi pedig megpróbáltuk magát a jelenetet elképzelni, hogy zajlott a tárgyalás. És még mindig tart a per 3 éve. 3 éve hát nyilván van a kommunikációs zavarok. Így van, illetve hát nagyon jó ügyvédjei vannak a majomnak, úgyhogy. Szóltál, János? Na, jönnek már is a nap legjobb pillanatai. A Rádió Egyen Balázsék. Miért érzem azt, hogy ebben a majom szerepben ebben kiválóan kiteljesedtünk? Tehát, hogy abszolút jól érezzük magunkat ebben. Talán nem állt annyira távol tőle. Csinált meg egy teljes megszólalást egyszer. Na, azt hiszem, egy idő után ez már csak nekünk szórakoztató. De nekünk nagyon. Mindig, és ez fontos egyébként. Mindig vitatkoznak egymás, és időnként kinéznénk így az öreg megfontolt kercsakra. Igen. Tudod, mit hallgatnék meg? A várkapitány is a majom beszédét. Ja, tőled egyedül. A Digos Győri várkapitány, hogy találkozik a majommal, aki elszabadult Borneóról. Mufurc majom. Hívjuk a naphallgatóján. Mondtam annak, hogy még jó, hogy mindjárt 50 vagyok, nem? De milyen 5? De milyen? Hát ez nem. Ez most sajnos nem. Mi a recept, Feri? Hát, gyerekbarát. Húsgolyók, a svéd. Na, otthonról, mert egyébként házi? Van benne játékosság, hogy a gyerek is segít meg csinálni, ugye szerintem azt minden gyerek szereti. Ez a fasírozott, nem? Hát igen, a kis golyócskák, ugye nincs rajta olyan panír, mint a magyar fasírton például, a svéd húsgolyón, de hogy jó maga az elkészítése is. Ez az egyik, hozzá van rántott hagymakarika, mert azt a másik, amit imádják, meg egy jó áfonya szósz. Azt, hogy az, hogy a rántott hagymakarika mindenhol szeretünk, igen, és nagyon de, jó. De az a baj, hogy nem mindenhol elszúrják. Paníros hagymakarikák? Nem bírom. A legjobb. Igen? Hát persze, és szerintem minden kölyök imádja. Ben is nagyon szeretim. Ugye, és mártogatott bele a kis áfonya szószba. Hát figyelj, én még étteremben nem ettem egyszer se jót. Az, amit te csinálsz, vagy amit mondjuk ti csináltok oda, házilag biztos, hogy marha jó. Én nem csinálom. Étteremben egyszer nem ettem még jó rántott hagymakarikát. Nem, mert a fagyasztott van. Ah. Általában. Igen, hát ez csak bedobod és megmondod. És akkor kész van. Úgyhogy ez van, fönn van már a Facebookon képpel mindennel leírva. A húsgolyó hagymakarikával. Így, gyerek menü, még itt a nyár utolsó előtti hétvégéje. Uh-huh. Aztán mentek suliba. Na azért még ne arra vanjunk ennyire előre. Miért? A tényleg, az, jó, utolsó hogy előtti. Hogy lenne már az utolsó előtti? Akkor utolsó előtti előtti. Utolsó előtti előtti. Na, jó. Hát. Mikor van nektek az évító 21-én? Milyen suliba jár a gyerek? Mikor bedobjuk egy picit? Hova viszitek a gyereket 21-én? Nem, csak már unnunk vele lenni, és akkor hadd menjen be. Na, te csak ne dumáljam, egy hétre levonatva a gyerek. Tesó, úgyhogy az... Mások az ad meg a receptet. Figyelj, mások az esték. Hát, tök jó. Hát, persze, hogy mások. Hát nincs otthon a két gyerek, csak más lehet. De másképp kezdesz bele a szexbe, mindenbe. Nagyon jó. Sehogy. Most én így van. Kivintesen levetkőztük. Én leveszed a gumicsizmát most. Így van. Azt sose veszem le, mert mindig ki kell menni az állatokhoz. Sose lehet tudni, mikor jön az eső. Gumicsizmát nem veszünk. Nem veszünk le. Hát, ha ellik a bimbo. Hisz az udvar, hogy ne zuhanyozza már ki a béga az összes vizet a tartályba. Na jól van. Jól van, akkor jól van. Jó van, akkor jó van. Ha van valami dolgunk hétvégén? Nézni? Nekem ja, van. Federer, valami fogadás, semmi? Na, de Federer, hanem erre a két. Akkor te vagy a Schwarzmanos, én meg a más. Hát mondjál valaki. Háze. Akkor válasszál. Én inkább házés vagyok, mint Schwarzmanos. Háze. Jó vagy. El Gondor háza. Ja. Akkor Schwarzman. Jó. És Roger a döntőbe itt nem fogadsz ellenem. Mi ki nem az meg? Istenre fogadjak? Hát Roger ember, behúzza. Aki megszorítaná azt a srácot. Sanszor gyerekek, Roger behúzza a US Open-t is. Van egy ilyen érzésem most. Na. Óriási lenne. Jó. Mi az alap? 10 vagy 20? Erre Schwarzmanra? Schwarzman háze. Én vagyok háze, te vagy Schwarzman. Tartom egy 20-assal. 20-as, jó. Ja. most figyeld, most visszaszedem a 80-at. Hát az nehéz lesz, az maximum a 20-at. Majd szépen apránként. Jó van, na elmegyünk akkor hétvégézni, vigyázzatok magatokra. Jó, jössz Szigetre? Megyek, igen. Én holnap reggel még elmegyek Szálkára egy triatlon versenyre, én elmegyek gyakorolni. Tényleg? Holnap van egy minitár. De mit csinálsz, parton úszol, vagy mit csinálsz? Igen, igen. Aha, ne, ott csak így megnézem, hogy hogy kell csinálni. Álva tekersz. Nem, a hátnak meg a biciklizik. Mit lehet megnézni, vagy gyakorolni? Hát, vagy? Hát és hogy működik az egész, mert ott fogunk állni, hülyén, majd meglátod. Tesó, én meglátlak téged, nyomsz egy pacsit a homlokomra, ah, ülök, tekerek arra, merre mondjátok. Nekem ennyi a dolgom. Tegyetek le a váltónál, és gyere te oda, lehetőleg te legyél, üsd meg a hátam, én indulok. És elkezdek tekerni. De nincs más dolgom, arra megyek, megyek arra. Ne. És aztán figyelem a szalagkorlátot. Te csak nézzél az irányba, megfelelő irányba, üljél ott, az már lehet szemmel, kicsit befeszítsd, amikor azt érzed átad, hogy már nézd. De ha valami hallgató rám üt, akkor valaki elindulok ugyanúgy. Ez a baj, akkor kizárnak, ha ellövöd a rajtot. Jó, fedezd fel, nézd meg, hétfőn elmondod a... Mit kell csinálni. Hogy kell csinálni, hogy jók legyünk. Na. Na akkor nagyon vigyázz, hogy egy béka ember elkerekezik mellett, az két dolgot jelent. Ugyan, az egyik Feri a fejtet átolkoz. Feri annyira elkes, hogy nem öltözött. Másik, gyorsabb nálad. Na jó van. Jövünk hétfő 6 óra, akkor vigyázzatok magatokra. Puszi mindenkinek, szevasztok! Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Az Éter Nagy Ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Balázsi! Csak a Rádió Egyen.